السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 10 ستمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 111 نمبر منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. کوشش کروں گا کہ انہیں بھی کور کروں, لیکن ان سے پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر کریٹیکل ٹاپک میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور وہ دو دن پہلے جو مراکش کے اندر موراکو میں 8 ستمبر 2023 کو رات کو تقریباً 11:15 بجے ایک ہولناک زلزلہ آیا, جس کے اندر تقریباً 1100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور 1200 کے قریب زخمی ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. کتنے امیر لوگ جو بڑے کرو فر کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں, اور اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ان گھروں میں جا کر دوبارہ بسیں جو انہوں نے بڑی محنت سے بنائے تھے. کیونکہ زلزلے کا خوف ہی اتنا ہوتا ہے, لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر روڈ کے اوپر گرین بیلٹس جو بنی ہوئی ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں سٹیبلٹی کا. اس طرح کے جو ارتھ کوئکس ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے باقی انسانیت کے لیے. ویسے تو روزانہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں, 24 گھنٹوں میں تقریباً 1.5 لاکھ. یہ نارمل جو ڈیتھ کی ریشو ہے نا, وہ اتنے لوگ تو دنیا سے جاتے ہی جاتے ہیں. 1.5 لاکھ لوگ 24 گھنٹے کے اندر. لیکن جب ایک بلک میں کہیں پر ڈیتھ ہو تو وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرنس بن جاتی ہے. گھر میں ایک شخص کی موت اس گھر اور اس محلے کے لیے ایک عبرت ہے. ایک محلے میں کوئی عبرت ناک ڈیتھ کا کوئی واقعہ جس میں ایک سے زیادہ لوگ مر جائیں, وہ ایک سٹی کے لیے ڈیٹرس بن جاتی ہے موت کے حوالے سے, اور ایک شہر کے اندر آنے والی آفت ایک صوبے کے لیے, اور ایک صوبے میں آنے والی آفت ایک ملک کے لیے. اور ملکی لیول کے اوپر جو آفت آتی ہے جو عموماً اس طرح رپورٹ ہوتی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک ڈیٹرنس ہوتی ہیں کہ موت کی تیاری کر لو. باقی جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس میں معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں, جانور مر جاتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ قصور والی تو بات ہی نہیں ہے. قصور ہو یا نہ ہو, ہر شخص نے, ہر زی روح نے, ہر جان نے دنیا سے جانا ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کوئی شخص نیچرل ڈیتھ مرے, کوئی ڈیزاسٹر کے اندر مر جائے, کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے, کوئی ایئر کریش میں مر جائے, کوئی ہارٹ فیلئر سے مر جائے. یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ کس کی قبر جو ہے وہ سمندر کی گہرائی میں بننی ہے, کس کی ہواؤں میں بننی ہے, کس کی شیر کے پیٹ میں بننی ہے. بہرحال دنیا سے ایگزٹ ہر انسان کا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ یونیورسل ٹروتھ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ ایک اٹل حقیقت ہے, یہاں تک کہ کوئی نبی بھی دنیا میں زندہ کبھی باقی نہیں رہا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ڈیٹرنس ہوتے ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی کہ اپنی موت کی تیاری کر لی جائے. باقی ظاہر ہے کہ ایک تکلیف دہ کیفیت تو ہوتی ہے, ہم بھی دعا کر دیتے ہوتے ہیں. قرآن میں بھی حکم ہے سورۃ الحشر میں, ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے, اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں لوگ دنیا سے گئے ہیں انہیں بھی بخش دے. تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور نماز جنازہ کی دعا تو اتنی جنرل ہے جو ہمیں عام حالت میں بھی کرنی چاہیے, اس میں تمام لوگوں کے لیے دعائیں ہیں, بلکہ زندہ لوگوں کے لیے تو زیادہ دعائیں ہیں. اس سانحہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. آمین. باقی جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ طرح کے لوگ اللہ کے حضور شہید لکھے جاتے ہیں. نمبر ون, طاعون کے مرض میں مرنے والا شخص. نمبر ٹو, پیٹ درد کے ساتھ, اس تکلیف کے ساتھ جو شخص مرتا ہے. نمبر تھری, کسی دیوار کے نیچے دب کے, کسی بلڈنگ میں دب کے, جس طرح کہ یہ زلزلہ کے کیس میں ہوتا ہے. نمبر فور, پانی میں ڈوب کر مرنے والا شخص. اور نمبر فائیو, اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے قتال کرتے ہوئے. تو یہ پانچ طرح کے شہداء ہیں. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر, سنن نسائی کے اندر, اس میں نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جو آگ میں جل کے مر جاتا ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھا جاتا ہے. اور ایسی عورت جو پریگنینسی کے دوران, ڈلیوری کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی اللہ کے حضور شہید ہے. باقی جو زخمی ہیں ان کے لیے وہ حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ, درد, اندیشہ, تکلیف پہنچتی ہے, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ زخمیوں کے لیے بھی تسلی ہے ان احادیث کے اندر کہ اس طرح کی تکلیف سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. باقی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے, وہ اس نے اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن کے اندر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ساتھ, بھوک کے ساتھ, جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ دعا وہ پڑھتے ہیں, یہ ان کا کلمہ ہوتا ہے تکلیف میں, دکھ میں, درد میں. اچھا, اب اس دعا کا تکلیف کے ساتھ کیا لینا دینا, وہ اس طرح کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. مراد یہ کہ ہم پہ اگر کوئی تکلیف بھی آئی ہے نا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے خود بھی لوٹ کر اللہ کے پاس پہنچ ہی جانا ہے. تو یہ جو تکلیف آئی ہے نا اس تکلیف نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. اس دن تو لازمی ختم ہو جانا ہے جس دن کہ ہمیں خود موت آ جائے. اگر کوئی شخص کینسر کی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو جس دن اسے موت آئے گی اس دن اس کی تکلیف بھی گئی. تو تکلیف کو بھی موت آنی ہے. جب انسان نے خود نہیں رہنا تو تکلیف کیسے رہ سکتی ہے ہمیشہ. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر لیتے ہیں. ان کے لیے تو یہ موت کا دروازہ ایک گیٹ ہے ہمیشہ کی کامیابیوں کا، نعمتوں کا، اپنے رب کے حضور پڑوس حاصل کرنے کا، اس کے دیدار کا. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا قرآن میں تو اتنی دعا رپورٹ ہوئی ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں اس کے اگلے الفاظ بھی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے، یہ سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے، جو اسلام کی پہلی ہجرت ہے وہ ہجرت حبشہ ہے. اور جو ہجرت حبشہ کے مسلمان ہیں وہ ہجرت مدینہ والوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بڑی والی ہجرت کی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ شامل تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے ابو سلمہ، تو مجھے نبی الاسلام کی سکھائی ہوئی ایک دعا یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی کہ جب کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو جو شخص یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالی اسے اس تکلیف کے بدلے میں اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا. اور اس دعا کا ترجمہ بھی یوں ہی بنتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو قرآن والے الفاظ. اس کے ساتھ پڑھنا ہے پھر اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، میم کے اوپر زبر ہے اور آگے جھٹکے سے پڑھنا ہے، فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا. اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کے بدلے میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعم البدل والا معاملہ فرما دے. تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دعا تو مانگ لی لیکن دل میں کھٹکا تھا کہ میرے خامن جیسا تو خامن ہی کسی کا نہیں تھا، مجھے ابو سلمہ سے بڑھ کر کون سا ایسا خامن مل سکتا ہے، اس تکلیف کا ازالہ اللہ تعالیٰ کس طرح فرمائے گا. تو کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیج دیا اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور یہ ام المومنین بنی. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو تمام ماؤں میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا کے بھی 2 سال کے بعد 63 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئی ہیں، ام سلمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعم البدل بھی بہترین عطا فرمایا. تو یہ دعا سب یاد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور یہ دعا حرز جاں بنا لیں. روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کی خبر ملتی ہے، کبھی کوئی بچہ گر جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کوئی تکلیف گھر میں آ جاتی ہے. تو یہ دعا ہر وقت یاد رکھیں، پہلی چیز جو اپنی زبان سے نکالیں وہ یہ دعا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بہتر عطا فرمائے. اور دعا مومن کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. جامعہ ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب آسودگی اس کے اوپر ہو، جب وہ خوشحال ہو، ان دنوں میں بھی اللہ سے مانگا کرے. تو جب مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اور یہ لاجیکلی سمجھ بھی آتی ہے بات. پھر جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی، کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. تین طرح سے ہوتی ہے، یا تو جو کچھ مانگا وہ تمہیں دے دیا جائے گا، یا اس کے بدلے میں کوئی تمہاری تکلیف دور کر دی جائے گی، یا پھر وہ دعا سٹور کر کے رکھ دی جائے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا. یعنی دعا رد ہوتی نہیں ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ پھر ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے، کیونکہ جب یہ رد ہی نہیں ہونی، یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہونی ہے. یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بہتر کوئی تکلیف دور کر دی جائے گی اس کے بدلے میں، یا پھر قیامت کے دن اس کا اجر مل جائے گا، نیکیاں مل جائیں گی. لیکن دعا کا ایک پروٹوکول ہے، وہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. یہ دعا کا پروٹوکول ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کی جائے، پھر درود شریف، پھر دعائیں. اور آپ دیکھ لیں، جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر درود شریف اور پھر دعائیں آتی ہیں. یہ وہی ترتیب ہے. تو دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی بے نیاز نہیں کرنا چاہیے. باقی اس طرح کے جو واقعات ہیں، یہ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی موت کی تیاری کرے. موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو خدا کا انکار کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے. لہذا اس قسم کے واقعات پہ صرف کفے افسوس ملنے کی بجائے انسان کو گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یہ موت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے بیان کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، یعنی یہ جو نظام ہے کہ زندگی کے بعد موت آتی ہے، ایک آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ اس نے جانچنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں. وإلینا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کر بھی ہمارے پاس آنا ہے. تو موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں جو ہم یہ شر اور خیر کا سسٹم ہم نے جاری کیا ہے، اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوتی ہے، الٹیمیٹلی تم ہمارے تک پہنچاؤ گے. پھر سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑا بہت عذاب یعنی تکلیف دیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ. ڈائریکٹ تکلیف بھی آ سکتی ہے، انڈائریکٹ صدمے کی شکل میں بھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خدا کی طرف پلٹنا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم بجتے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں اپنے خدا کی طرف پلٹتا. اللہ تعالیٰ یہ الارم مختلف شکلوں میں ہمارے پاس سگنلز وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ موت وہ حقیقت ہے کہ ہمیں چوک میں کھڑے ہو کر، چوراہوں پر، گھروں کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ انسان نے مرنا ہے. انسان کا قبلہ اسی وقت درست رہتا ہے کہ جب موت ہر وقت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہو. باقی قرآن کا پورا مقدمہ اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ انسان نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کر لو. پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور ساتھ پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اپنا تعارف کروایا جائے اور پھر ہمیشہ کی آنے والی زندگی خواہ وہ جنت میں ہے یا نعوذ باللہ جہنم میں, اس کے بارے میں بتا دیا جائے کہ بھائی تیاری کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے. تو یہ موت کی تلوار ہر وقت اگر انسان کے اوپر لٹکی رہے, وہ تو لٹک رہی ہے اس کا تصور بھی ہو, تو انسان نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا رکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں بھولی جانی چاہیے تو وہ انسان کی موت ہے, کہ اسے مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا. پھر سورۃ الحدید میں جس شان کے ساتھ آیات نازل ہوئیں اسی قسم کے واقعات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا لوگوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس الحق قرآن کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. یعنی کتنا جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا. لوگ تو بہانے کرتے ہیں, بس جی بس یہ میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے پھر تو میں نے مسجد میں بیٹھے رہنا ہے, میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ میں گاڈ اورینٹڈ ہو جاؤں گا. اور اسی طریقے سے انسان وقت گزارتا رہتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا موت آ جاتی ہے. اس کا ثبوت یہ کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ مر رہے ہیں آپ ان کے اوپر غور و تفکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسی نارمل زندگی سے ہی اچک لیے گئے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ پہلے انہیں کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے یا کوئی ٹیکسٹ میسج آیا کہ بھائی کتنے دن رہ گئے تیاری کر لو, تو وہ پھر بالکل ٹھیک ہو گئے, نہیں اچانک ہی اٹھائے جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان مرنا. یعنی ہر وقت تابع فرمان رہو گے تو ہی تمہیں پھر موت اچھی حالت میں آ سکتی ہے, کیونکہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اسی میں سے ہی آپ کو اچک لیا جائے گا. کیونکہ پلان تو کوئی نہیں ہونا کہ بھئی اتنے دنوں بعد اتنے مہینوں بعد اتنے ہفتوں بعد آپ کو اٹھایا جائے گا, لہذا اپنی تیاری شروع کر دیں, نہیں, یہ چلتے پھرتے ہی آپ کو اٹھا لیا جانا ہے. میرے اپنے کئی کلاس فیلوز جو یونیورسٹی میں تھے کالج میں تھے اسکول میں تھے کب کے فوت ہو چکے, اور بالکل چلتے پھرتے, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گئے, نہیں, نیچرل ڈیتھ بھی مرے. تو ہر وقت انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے, اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے یہی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ اس طرح کی خبریں دیکھ کے تو آپ صرف دعا تک اکتفا کریں اور کافی افسوس ملیں. اپنی آخرت کی تیاری کریں کہ کیا حالات و واقعات ہوں گے آگے چل کے. لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں مرنے والوں کو اس اعتبار سے کہ یہ مر گئے, اصل تو رونا یہ ہے کہ یہ جس حالت میں مرے ہیں اس حالت نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اگر تو اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرے تو چاہے کوئی لاوارث لاش بھی ہو فٹ پاتھ کے کنارے, اسے دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو, وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا, آپ اس کا جتنا مرضی بڑا کوئی مقبرہ بھی بنا لیں, خلاف سنت یہ آپ کام کر بھی لیں, اس کی قبر کو آپ جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں, اس کی اندر کی زندگی کو آپ چینج نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. بعد میں تو خیر لوگ قرآن خوانیاں کروا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا رہے ہوتے ہیں, اور بھائی جس شخص نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کر خود پڑھے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا ڈیمانڈ کی ہے, اب اسی شخص کی میت کے اوپر کس منہ سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. وہ اپنی زندگی میں تو قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا, اب آپ اس کی میت پہ قرآن پڑھ کے دھونس اور زبردستی کے ذریعے اسے بخشوانا چاہتے ہیں. اس طرح تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں, اللہ کے اوپر تو کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لیں تاکہ جب آخرت میں اللہ کے حضور پیشی ہو تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں. صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، آپ کی پرچیاں بھی میں کوشش کروں گا ڈسکس کروں، لیکن ایک اور کرنٹ افیئر جو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی ڈسکس کر لوں اس سے پہلے کہ یہ معاملہ پرانا ہو جائے. وہ ہمارے مرشد پاک جو ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آج کل بڑے جوش میں، آپ کو پتا ہے، پھر سے وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور صرف گالیاں نکال رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. وہی طریقہ واردات جو اس مکتب فکر کا ہے، لوگوں کو گستاخ کہنا، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اور بندہ میرے اوپر چڑھائیں. تو حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے، آپ کو پتا ہے، جب بھی نام لیا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیا، اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سافٹ رویہ رکھا. صوفی آدمی ہے، شریف آدمی ہے بیچارے، اور ٹھیک ہے ان کا ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن اب ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے، ظاہر ہے جی میرے بھائی یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا، اس کی پوری ہسٹری ہمیں پتا ہے، کیونکہ یہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں نا، وہ وابڈا کالونی کی مسجد کے اندر، وہاں کے نمازی ان کے منہ سے میری تعریفیں سن سن کے اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو کے یہاں پہ آ چکے ہوئے. تو یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا اور آج ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں، یہ سب کچھ دین سے کمایا ہے. تو بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں، تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 5,000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا اور انہوں نے وہ لے لیا اسی دوران. چلو بندہ تھوڑی شرم آیا کرتا، بعد میں لے لیتا کہ یار یہ مت، وہ اصل میں وہ 5,000 کا انہوں نے فیول ڈالا تھا ان کے اندر کہ اور بول، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے بولنے سے دب جاؤں گا، جتنا یہ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جواب میں، تاکہ عوام کو ایجوکیٹ کروں. آپ میں سے بھی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے وسوسہ آئے کہ جی کیا ضرورت ہے ریبٹل کرنے کی. ریبٹل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت حق کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اگرچہ میں نے ان چیزوں کو پہلے کلیریفائی کیا ہوتا ہے، لیکن پھر ان کے بولنے کی برکت سے جب میں ریپیٹ کرتا ہوں نا، تو ایک تو دعوت حق کو جو نقصان ہونا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، پلس جن لوگوں کو یہ اس دعوت حق کے خلاف ابھارتے ہیں ان کو اس جواب کی برکت سے سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے، ورنہ تو انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نے کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا، کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا. اب یہ اکٹھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک ہی پیکج کے اندر ان کو جواب دے دیا جائے تو عوام الناس کے لیے کتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ سلسلہ انہوں نے آلموسٹ 2018 کے اندر شروع کیا تھا، جب یہ ان کی پہلی وہ ویڈیو مشہور زمانہ آئی تھی کہ یہ کیا ہوا، ہاں تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، ٹھیک ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے، وہ تو اس کو تو ردی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا بایزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھا. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جام پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا، کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. وہ اس وقت جو یہ ویڈیو آئی تھی نا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بلانا ہمیں بھی، ٹھیک ہے، اور اسے لائیو چلا، یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے آ جائیں، اور اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کوئی لانا ہے وہ لے آئیں، کوئی مولوی نہ ساتھ لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں، بات سمجھ لیں گے. مولوی تو بکا ہوا ہوتا ہے. چونکہ آپ نے خود کہا کبھی بلانا ہمیں بھی، اور اس ویڈیو میں بھی نئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتاؤں، ان کے قریبی نمازی جو ہمارے پاس ریورٹ ہو کے آ چکے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ان کی مٹھی بھی گرم کرتے رہتے ہیں، ان کے تھرو میں نے پرسنل پچھلے ایک سال میں کئی میسجز بھجوائے ہیں، اور پھر فیڈ بیک لیا ہے. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم اس بھائی صاحب سے ملے ہیں، اور انہیں کہا کہ علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا ادھر. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں کہ کیمرے میں کوئی اور بیان دیتے ہیں اور کیمرے سے ہٹ کے اور باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیمرے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلا، حالانکہ میں تو اتنے عرصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ پہ ہمیں اعتماد ہے. آپ سے پہلے ایک ہی بندہ تھا کراچی والا جسے ہم نے بلایا تھا، اور وہ بھی جس طریقے سے آئے اس طرح آپ نے نہیں آنا. آپ اتوار والے دن آئے، انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، بیٹھ کے بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز میں سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن چلیں. تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، اور اس دوران جتنی دفعہ بھی انہوں نے للکارا میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ آئیں اور اپنا مقدمہ رکھیں، ہم بھی آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. لیکن یہ صرف چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے، اور اس ویڈیو میں بھی ان کا سانس پھولا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی گالی ہے جو وہ نکال رہے ہیں مجھے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے چیخیں، اور پھر میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور ایک ایک بات کا علمی جواب انہیں دوں، بجائے یہ کہ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤں. میں نے تو کوئی الزام لگائے نہیں، الزامات تو انہوں نے لگائے. سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ. بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ قرآن، بخاری، مسلم، کیا یہ میری اور آپ کی کامن کتابیں نہیں ہیں؟ ہاں جی. اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے، تو کرائے پہ ہے، ٹھیک ہے. اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے ہی آپ کے تھے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی مس بھائی صاحب، یہ دیکھ لیں آپ. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بس نیچے کر لیں، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ پوزیٹو نہیں، نیگیٹو. ہاں اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگیٹو آپ نے تعارف کروایا. آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں. تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں؟ مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے. تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے، باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے، کتابیں بھی ہماری کامن ہیں، لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ مجھ سے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو ان کی حالیہ ویڈیوز دو تین آئی ہیں، ان میں سے ایک ویڈیو جو ایک پیر صاحب کو ساتھ انہوں نے بٹھا کے بنائی ہے، اس ویڈیو کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ انجینئرنگ کروں گا. میں نے اسے بڑی تسلی کے ساتھ سنے تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اس حوالے سے. تو ان کی جو وہ گفتگو ہے بلکہ اقوال زری جو ہے میں نے ان کو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کیا کہ یہ 10 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. میں تو آپ کو پتا ہے میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے نوٹس آج تک یونیورسٹی میں میرے چلتے ہیں. میں نوٹس اس وقت بھی بنانے کا عادی تھا ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لکھ کر. میرے بچے ہو درزی بدل لینا, نائی بدل لینا, محلہ بدل لینا, علاقہ بدل لینا, ہوٹل بدل لینا, جوتی کا برانڈ بدل لینا, فون بدل لینا, گھڑی بدل لینا, لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی. او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے, تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے پتر. اور یاد رکھنا میرے بچوں, سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں وہ شیطان ہے حضرت. یا اللہ کیوں سجدہ کراں بابا تے شاہی کوئی نہیں؟ سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں کون ہے؟ تے شیطان. تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کہا وہ کون ہے؟ جیلمی. وہ کون ہے؟ جیلمی. پہلا شیطان, دوجا, اور بولو تے صحیح یار, پہلا شیطان دوجا. یہ کلیم پستان جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کو اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا, کوئی مہینے ڈیڑھ بعد نا دی پوچھل سے پیر رکھ چڑنا. میں پوچھل سے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا, وہ بھی پڑکتا رہتا ہے. تو کوئی مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی پوچھل سے پیر رکھے, لو جی شاہ صاحب کی موجودگی میں پھر رکھ چڑھیا جی. ہاں جی, ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑف دے جی سر. چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے. کہاں غوث پاک, کہاں تو جیلمی کا, جیلم کا کیڑا ہے. اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی نا پسند آئی, اتھیا ڈرایا, بس تک برا ہو کڑنا ہے پکانا میں نل کافی ہو گیا. پھر وہ کافر ادھر کافر ہے منوس آدمی, کافر ہے منوس آدمی, کافر ہے منوس آدمی. دیکھو نا وہ بھاگتا ہے, ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتا ہے پتر ہی سچے ہیں. اسی کہنے ہیں اوے چوڑیا آ, اوے جیلمی آ. وہ کیا کہ میری امی نے مجھے منع کیا ہوگا. میں سر چ نا من بہتا گسا چڑھا, میں وہ کلپ ویکھیا مائشہ پاک تے پونکتا سی پیا. جیلمی کتیا, وہ اللہ کے محبوب کی محبوب ہے, اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے, تیری نسل گندی ہے. اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی, میں دعا کرتا ہوں. اے جی پنجواں مارن آیا, سب ڈرا میں نو مارن کوئی نہیں تھا گیا, جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے, پر مارنا بھی نہیں پتر ہے کوئی بھی. اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے, اس چوہے نو پہلے ادھی رڈو باہر کڈنا ہے, اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بج بول پتر, جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینو بڑا عبور ہے, اج بول ذرا کتا جیا نہ ہو. اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا. یہ جو 10 علمی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا جو انہوں نے ارشاد فرمائے, اور پھر ساتھ ساتھ ہر علمی پوائنٹ کا علمی جواب دوں گا بجائے کوئی جذباتی جواب دینے کے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1, اور وہ ہے انہوں نے کہا کہ پیارے بچوں, وہ جو بچے وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اپنا درزی بدل لینا, نائی بدل لینا, گھڑی بدل لینا, برانڈ بدل لینا, لیکن کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا. ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں, باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی. اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے, اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے, کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں یہ تو بد عقیدہ ہے, اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے, یہی کہیں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی دعوت نہیں دے رہے. اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا. ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے. اب مجھے بتائیں اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس تک مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا ہاں کہ اپنی گھڑی بدل لینا, برانڈ بدل لینا, نائی بدل لینا, درزی بدل لینا, عقیدہ نہ بدلنا, اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں اس کو تو بدلنا چاہیے. تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر دو چیزیں چھوڑی تھیں, ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا, بابے والے ہو ہاں, حالانکہ نبی الاسلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے, صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے, یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے, یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی الاسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں, ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفہ 110 ہجری میں مفوت ہوئے, اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو نبی الاسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا, یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے, توحید کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی, ہم تو حجت الوداع پہ کھڑے ہیں, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی الاسلام کے ساتھ جوڑنا ہے, نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے. اچھا ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی, یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا, یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا. تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا, خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے, کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں ان کے عقیدے خراب ہیں. پاڑے بابے نبی عقیدے خراب نے, چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں صاحب اور سکر علی پارٹی, دیکھیں نا جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا, اور 90 لاکھ کے بعد ہی نہیں سی جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری, اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے, آج بھی صرف 20% مسلمان ہے, 80% نان مسلم ہے. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے، کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں، تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہے یہ فاسق ہے، دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے، لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہیں، اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں، خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. یہ 10 پوائنٹس جو ہے نا، میں آپ کو بھوانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ پہ میں ایک گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر وقت میں کور کروں تاکہ یہ سارے پوائنٹس کور ہو جائیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری. وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے، ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے. تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو، تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، تو رف الدین ہوتا تھا. جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، گیارہویں پکا پکا کے کھاتے ہو، کبھی اس گیارہویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو. اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو دو چھکے مار کے گئے نے دونوں، اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیہ لکھا ہے حنفیوں کو، اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو گیارہویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ دو ان کے بابے ہیں جی، انٹرنیشنل بابے، باقی تو سارے لوکل ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہے نا دو ہی ہیں، اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر. نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری، اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری. اور مزے کی بات، امام غزالی نے اپنی کتاب کی میعاد سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں، یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات، ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں، تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے، تو یہ بھی جھوٹ ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات، تمہارا پیرانے پیر تو حنبلی ہے، تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ، تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو حنافی شیخ ہیں، ہمارا شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی گیارہویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور توندے بڑھا رہے ہو، کبھی اس گیارہویں کے اوپر غنیت و طالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. وی چل سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھڑ دیتے. یعنی فرعون، نمرود، ابو جہل سارے ان کے ہیں نا، ظاہر ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا دوسرا انجینئر ہے. تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا. یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے، پھر تو سمجھ آتی. اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا. اب مجھے بتائیں تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہم میں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا، اور خود نبیوں والی عزتیں ویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اور پیغمبر کو تم بابا بنا کے پیش کر رہے ہو اپنا، اور تمہارے بابے تو وہ ہیں جو صوفیاں ہیں، پیغمبروں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا؟ تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں، قرآن کے، سنت کے، بخاری کے، مسلم کے، وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم، چندے بٹورے تھے، خانقاہیں بنائی تھیں، اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے، لیکن انہوں نے بغداد میں، اجمیر میں، فلاں جگہ، فلاں شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہیں. غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں. بابا آدم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، ان کے تو ہم ریپرزینٹیٹو ہیں، اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا، ہاں کتاباں بدل گیا نا، چھاڑ دے کتاباں بدل گیا نے. کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہارے مفتی انیف قریشی صاحب اور باقی علماء مناظرے کرتے تھے، اور تیرا وہ چھوٹو بھی جس کا تو نام لے رہا ہے بار بار، وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا، میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی، اور میں کیا ہوں، رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوئے کمینے، آ تو کمینے ہی نکلے. آئے بالکل صحیح کہہ تو، شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے. بالکل تو ٹھیک ہے، کمینے کمینہ نکلے تو. آج کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں، اچھا کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے، اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے، اور آج انکار کر رہے ہیں. لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا وہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. ہاں وہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کسی اور کو اجازت ہم نہیں دیں گے، اندازہ کریں. اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی نام لے رہا تھا، خود پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس نے چشتی رسول اللہ کا حوالہ دیا نا تو انہوں نے کہا بھئی وہ چشتی رسول اللہ والی دلیل تم نہیں پیش کر سکتے, وہ بزرگوں کی شتیحات ہیں. یعنی انہوں نے بھی چشتی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا, ان کو تو نہیں پتا تھا کتابیں چینج ہو گئی ہیں, کڈا وڈا پھکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, 100 سال نہیں پورے ہوئے, آج چل رہا ہے نا 10 ستمبر 2023, 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے, ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, ان کی ہینڈ ریٹن کتابیں گولڈا شریف میں رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے. اور اس کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ بزرگوں کی شتیحات ہیں, یہ تم دلیل نہیں بنا سکتے. ہاں وہ بزرگ دلیل بنا سکتے تھے اس کو, تو ان کو تو نہیں پتا تھا تبدیل ہو گئی ہے, وہ تو مانتے تھے. اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلی حضرت, ہائے ہائے اعلی حضرت تسی گئے آئے جی, اعلی حضرت نے تو چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے بزرگوں کی. نئی سرکار اعلی حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبا سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے, اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو اعلی حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا تھا. ہاں یہ دل دا حال جانتے نے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی انہوں نے نہیں پڑھا, ان کتابوں کی تعریف کی ہے. تو میرا خیال ہے مصباحی صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کن بابوں کا انکار کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. ہاں اپنا بھی ایمان برباد کیا, اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا, اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا, اور نہ چاچی واپس لیے. ہاں کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی, چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں تسی میرے نبی نال ٹکر لئی ہے تو پھر دیکھ لو اللہ نے تواڈے اوتے کتنی وڈی بلا چھڑی ہے. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں, لے بابے تو اپنے. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو آئے دن کلپ بناتا ہوں نا تو انجینئر کو میں مخصوص جگہ کے اوپر مرچے لگانا چاہتا ہوں. اور یہ جملے اس نے بار بار اس میں ریپیٹ کیے ہیں, مجھے بتائیں مجھے کون سی مرچیں لگیں گی. اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا یہ مرچیں مجھے لگتی ہیں یہ باتیں سن کے, تو یہ تو پھر میرے ایمان کی دلیل ہے کہ جب تم ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کا ذکر کرو گے تو ظاہر ہے کہ مجھے تو دل میں تکلیف ہوگی کہ تم ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو, تو یہ تو میرے ایمان کی علامت ہے کہ مجھے تکلیف ہو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس. تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی, تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں. ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے, علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں, تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے تھے, وہ اس تو وڈے کہانی باز نے. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے ہوئے, میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. ہاں جی, گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے, باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, اور یہ دیو دیو بند والا. ہاں, اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں اس میں, یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی, یہ وہ والا ہے. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں, کیمیائے سعادت, مکاشفت القلوب, کشف المحجوب, غنیت الطالبین, یہ پڑھ لی ہوئی تھی. تو یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, یہ مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ غوث پاک پہ بھونکتا رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں, کبھی ساتھ المتوفا 561 ہجری بولتا ہوں, ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم گیارہویں ان کے نام کی کھا رہے ہو, اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا. تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا, بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا, میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے, یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے. آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ, عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی ہے اور چندے ہتھیائے ہیں, ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے. مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے, اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود, ہاں پیارے باپا جانی, جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی, تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا, اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لگا. جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے, کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے ہیں لوٹا سیدھا ہو جاتا. اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں. 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل ناحق کا, اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے, ورنہ وہ واجب القتل تھے. اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے, تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, نگاہ مار کے بندہ ساٹ دیا. اور دیکھیں وہ مریض بےچارا پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. وہ بےچارا اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا. ہاں یعنی صرف خود نہیں جنم میں گیا, بابا بھی لے گیا جنم میں, اگر یہ بات درست ہے تو. تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں, انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں. اور پھر ہم سے یہ ہی کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کے بلا رخ نہیں ہے تو ساڑھ دو بندہ. ہائے ہائے کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی, کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس ابن مالک کہتے ہیں, صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا. تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چڑیا. 10 سال حضور کی خدمت میں رہا میں, 10 سال کا بچہ تھا, میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا, 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا, کبھی ڈانٹا بھی نہیں. میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا, نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا, آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا, انیس میں نے تمہیں کام بھیجا تھا, بس ڈانٹا نہیں کبھی بھی, کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں, بالکل بچوں کی طرح پیار کیا. اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. پھر انہوں نے جھوٹا قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, وہ گولڈا شریف میں بھی پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. استغفر اللہ, اندازہ کریں کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ تو سرکار خلفۂ راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. اچھا یہ جو اس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے جی بابے تو شاہی کوئی نہیں, یہ ایبسولوٹ جملہ ہے, کمپیرزن کرواتا ہوں. تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے, یہ کہتے تھے نا, کہانیاں کراتے تھے نا, اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کرے جو کلمہ گو ہے. چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے, تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ, اہل بیت کے مقابلے پہ تمہارے بابے شاہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے نہیں نہیں, وہ تو ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شاہ کوئی نہیں ہے. دیکھا کتنے گیا میرا دماغ. اور یہ کہانی خود ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے, تاریخ ابن کثیر میں بھی, یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی کہانی, یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا. تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ تو صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ کرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو اڈے غوث قطب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں خود ہی کہتے تھے نا, اس کو شیر کہہ لو. میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً گستاخی لگتی ہے. سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہے ہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہے ہو. تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں, گستاخیاں تم خود کرواتے ہو. اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں بھاو الحق نقشبند, ہاں وہ بخارے سے چل پڑے, ہاں مریدنی منارے سے چل پڑی, ہاں جی, اور کیچ کر کے اتار دیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے, جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیع للہ چو گدائے مستمند, المدد خاہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا, تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم, تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل. پکڑ کر اتارا, یہ الفاظ ہے اس مولوی کے, پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیے کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اندازہ کریں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ. تو آپ مجھے بتائیں یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا, وہ بخارے سے چل پڑے. اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو, بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے, چوراہے پہ کھڑے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا, یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اللہ کے حضور یہ نیکی لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف نبی علیہ السلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا, جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے منارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا, تو تم اڑ کے آ جایا کرو جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا. پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, چوٹ مار رہے ہو, تسی کوڑ مار دے پیو. اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے حج کے لیے, ہاں, اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا, جی فلاں بندرگاہ آئے گی, پھر فلاں آئے گی, پھر فلاں آئے گی, اتنی دیر لگے گی, تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی, یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا, کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے, اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں, مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے, بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے, اثر پڑ کے پھر آئے, وہی سوال میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال, کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں, پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ, پھر کون سی آئے گی؟ عدن, پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلم لم, یلم لم ایک جگہ ہے, جدے سے پہلے یلم لم ایک جگہ ہے, وہاں اس نے روکنا تھا وہ بھی نہیں رکا, ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی, یلم لم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ لو, اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا, وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا, پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ اکرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے بنو سلمہ سے جب نبی الاسلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے، مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے، تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے، صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے، اور تمہارے بابے پورے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں، اور جی تختہ بلقیس بھی آ گئے، اور چھڑ دو تختہ بلقیس آ گیا سی، پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی، ہاں تختہ بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہوئی ہے قرآن میں، اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو، میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا، اور ٹائم قیامت تک جائے، جھوٹ تو نہ بولو، کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو، اور تمہارے جو باپا جانی ہے اس کے بھی مرشدی اتار ہے نا، وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی، مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں، تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے ادو استعمال، ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو، زہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، زہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، زہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی، اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زہر کی نماز کا وقت تھا، اور قبر سے آواز آ رہی تھی قراءت کی، اندازہ کرو زہر میں تو قراءت اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے، اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قراءت کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قراءت کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا، اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا، عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا، کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی، اس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے، تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو، جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا، ہاں درخت اس کے پتے اس کے تنے جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا، آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹہنیاں اس کا تنا اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا، اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر جی، یہ کیا ہوا، دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا، اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے دور کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے ہی نہیں جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا، بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا، جواب بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی، جواب ہریو ہریو ہریو، یہ رانگ نمبر ہے یہ رانگ نمبر ہے، اب وہ واقعہ اگر کشف المعجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو واللہ عالم انہوں نے لکھا نہیں لکھا، انہوں نے بھی لکھا تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے مجھے بتاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سونا سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ بادیا نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں, تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا, محنت سے کمایا ہوا تھا. اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا. اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے, اوپر دیکھو تو سونا نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے. تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں رسول ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا, اللہ چاہے گا تو ہوگا کہ اس کا سونے کا گھر ہو, تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار. اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے, کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے, یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے. تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین عطار نے نقل کیا جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبا لے کے دعا کی تھی, اندازہ کرو. بابا جی ناراض, بابا جی حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبا دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبا سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبا سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابا جی نے کیا کہ تو نے تو میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے, اگر تو یہ جبا اٹھا کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں ہوگا تو یہ دعا قبول ہو جاتی. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام تو کرتا مبارک پہن کے جب مدینے کی گلیوں میں اور مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ تکلیف دیتے تھے مکہ شریف میں طائف میں, آپ کو دیکھ کر آپ کے کرتے کو دیکھ کر تو سارے کا سارا مکہ اور مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا, آپ کی تبلیغ سے ہوا ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ بابے کے کرتے سے یہ ہو جانا تھا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد ایک کالا جبا کسروانی تیالسی پرشین امپائر کا جبا, وہ کالا ہی ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, وہ نکالا اور کہا یہ نبی الاسلام کا کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوبن مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں. نبی الاسلام کا کرتا شفا دیتا ہے اللہ کے اذن سے, لیکن صحابہ کرام نے جنگ قادسیہ اور یرموک میں نبی کا کرتا نہیں پیش کیا کہ جتنے یہاں پہ رومن امپائر کے لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اس کی برکت سے. تو تیرے بابے کا کرتا اتنا بڑا کتوں ہو گیا؟ کہانیاں کروانا ہے. کہتا جی نبی کے ساتھ کیوں کمپیئر کرواتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی قبر مدینے میں, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہوا ہے نا. تمہارا نبی کون ہے وہ بتاؤ. کہیں وہ تو نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، بایزید بستامی؟ ہاں، اور تمہارے مولوی دفاع کر رہے ہیں کہ اللہ بول رہا تھا ان کے منہ سے، اور اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا، وہاں میں بھی آیا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے، اور تو ہر وقت بایزید فقرے بایزید فقرے جنید و بایزید یہ وہ شعر پڑھتا رہتا ہے ڈاکٹر اقبال کے، بھائی ہمیں یہ اختلاف ہے، کیوں اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، قیامت کے دن کا جھنڈا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس ہوگا. ہاں، اور یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. تو بھائی اگر بزرگوں کی عزت کروانی ہے، ان کا ایمان بچانا ہے، تو ان سارے واقعات کو جھوٹ کہہ دو، ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. یزیدی پارٹی، ہاں ہاں، ابھی وہ مفتی صاحب سے نکل گئے نا، ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی یزید نہ رکھیں. ہائے، تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں، تے تیرا بابا با یزید بستامی وہ اپنے پتر کا نام یزید رکھے، اپنی کنیت ابو یزید رکھے، کدھر دماغ گیا میرا؟ اور دیکھیں ان کے منہ سے کیسی بات اللہ نے نکلوا دی ہے کہ ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی نہ رکھیں. اور بایزید بستامی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ امام جعفر صادق کا مرید تھا، اور وہ بھی قبر پہ. اوے امام جعفر کے ماننے والے، آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھیں، جو ڈائریکٹ مرید تھا اس نے کیسے ابو یزید اپنی کنیت رکھ لی؟ اور دیکھ لو تمہارا یہ امام بایزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، اس کی کنیت ہے ابو یزید، اور ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. پھر فرق دیکھ لو، پھر یہ ہمارا امام مسلم لے کے آیا صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. امام مسلم ہی لے کے آئے ہیں ابو الحسین مسلم صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغے جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہے گا مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. تو دیکھ لیا فرق پھر؟ اے نہیں جی، جائز تے ہے نا، اور رہو نا، ہاں رہو اپنے بچوں کے نام یزید، تاکہ تمہارے بچے جب سکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے دماغ میں ڈرل کرتی ہیں. دنیا میں بخاری مسلم تو 1200 سال سے تھی، قرآن 1400 سال سے تھا، چینج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ انہوں نے چک ہی نہیں سی کسی نے وڈیا میرے ورگا. ہاں، لوگ ان کے ساتھ بچارے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے، ان کو ان کی زبان میں بتانا ہے. یہ ہے جس کو قرآن میں حکم دیا گیا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، ان سے مجادلہ کرو. یہ اس کو میں نے نام دیا انجینئر کی ڈاکٹرن. ہاں، میری ڈاکٹرن ہے، میں ڈاکٹر بھی ہاں، انجینئر بھی ہاں، تے سرجن بھی ہاں. ہاں، جتھے چیرے کی ضرورت پیندی ہے چیرا بھی لانا، اللہ دے فضل نال، اور بیہوش بھی نہیں کرتا. ہاں، خیر اس ٹاپک پہ تو بہت بولا جا سکتا تھا، میں اسی پہ اس کو چھوڑتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 6، یہ تو سب سے سخت جملہ تھا اس پوری ویڈیو میں. وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو کافر تھا نا وہ شیطان تھا، اور یہ بھی وہی کافر ہے. ایک کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا میرے لیے، آپ اندازہ کریں. ہم ان لوگوں کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کے امام کو اعلی حضرت کہتے ہیں، اور یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہم تمام اختلافات کے باوجود ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل، اپنی کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ انہی کو دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں کافر اور شیطان کے ساتھ ملا رہے ہیں. اندازہ کریں. چلیں، اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپس کے جو اختلافات تھے فرقوں کے وہ بھلا دیے ہیں، شیطان کے بعد سیدھے میرے اوپر آگے چڑھ رہے ہیں. اندازہ کریں. اور ان کے بڑوں کی بھی یہی سنت رہی ہے. خود اعلی حضرت نے احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ جو وہابی ہیں، اور ساتھ پھر اس نے مینشن کیا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ رافضی، قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا. نیچری یعنی سر سید احمد خان کے ماننے والے لوگ جو نیچر میں بلیو کرنے والے ہیں، ان ساروں کے ذبیعے کے بارے میں اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا، اور یہ چھاپی کس نے؟ باپا جانی نے کتاب چھاپی ہے، دعوت اسلامی والوں نے احکام شریعت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہمارے بعد کڑوے کڑوے بھائی بن گئے ہیں. انہوں نے یہ کتاب چھاپی بھی ہے. اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہابی، خواہ وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے، ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہود و نصارہ نال یاریاں نے سانو کہنا نہیں، یہود و نصارہ دے جینٹ. پھر ملفوظات اعلی حضرت کے پہلے حصے کے اندر جو اعلی حضرت نے خود پروف ریڈنگ کی ہوئی ہے اس کی، اور اس کی شان میں ایک قطعہ بھی لکھا ہے، اور یہ جمع ان کے بیٹے نے کیا ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری، جو 1981 میں فوت ہوئے. اعلی حضرت 1921 میں فوت ہوئے، بیٹا ان کا 1981 میں فوت ہوا، مصطفیٰ رضا خان نوری، جس کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے، اور پہلے حصے کی پروف ریڈنگ اعلی حضرت نے خود کی، اور پہلے حصے میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ میرے ابا جان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے، ان کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے تو تمہاری کہاں سے ہوگی. پھر پوچھا گیا کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب آل حضرت نے کمال دیا، وہ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی ڈائریکٹ کافر لکھا. لہذا یہ مصباحی صاحب نے اگر مجھے کافر کہا ہے نا، تو ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. ہم صرف کفریہ عبارتوں میں بولتے ہیں، بابوں میں فتویٰ نہیں دیتے، بابوں کی کتابوں میں دیتے ہیں. اور اعلی حضرت کی ہم نے علمی غلطی پکڑی ہے، یہ کفار کی مساجد نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت گاہیں، کیونکہ کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے، ٹیکنیکل غلطی ہے. اور کافر ڈائریکٹ ان کو کہا، وہابیہ کو، دیوبند اور اہل حدیث کو. اور تیسرا سوال ہوا کہ جب یہ اذان دے رہے ہو، تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز کی طرح باتیں لی ہے، البتہ اللہ کا نام آئے یا نبی علیہ السلام کا نام آئے تو تم عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو، باقی اذان بھی انہاں دی باطل تے نماز بھی باطل. تو جن بزرگوں کے تم ماننے والے ہو وہ یہی کچھ کرتے تھے، لہذا یہ اسی کا فیض ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو ڈائریکٹ کافر کہا. اور میرا کفر بیان نہیں کیا کہ بھئی کیا میں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تمہارے بزرگوں کی طرح، کیا میں نے تمہارے بزرگوں کی طرح یہ کلیم کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی الاسلام اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ ہاں میں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7، وہی پرانی رٹ کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو مجھے دیکھ کے ان کے اوپر کوئی علم کی کوئی نئی راہیں کھل جائیں گی جو یہ جواب آ جائے گا میرے سامنے بیٹھنے سے. جواب بھائی میں یہ تو اتنے عرصے سے تمہارے سارے بڑوں کو بتا رہا ہوں گستاخانہ ہی باتیں، نجی محفلوں میں وہ مانتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن اوپر آ کے کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے، تو مجھے بٹھا کے تمہیں کیا ملنا ہے. لیکن چونکہ میں نے پہلے دن سے صرف آپ کے لیے بات کی تھی، مصباحی صاحب آپ اکیلے خود بتاتے ہیں، میں تو اکیلا ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں، یہ انجینئر کو اتنا ڈر اسی لیے ہے کہ یہ کرتا ہے. بھائی مجھے تو چھوڑ دو، باپا جانی اکیلا کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے سب سے بڑا گستاخ باپا جانی ہے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں ان کو لائف تھریٹ ہے، وہ اس لیے نہیں پڑھتے. کیوں لائف تھریٹ ہے؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیا نا دار تلے ہوں، کیوں رکھے اس باڈی گارڈ؟ کتنے گیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ کہانیاں کرا دے رہے ہو. اچھا یہ کہتا ہے میں اکیلا آتا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی آ جا، بھائی باڈی گارڈ بھی لیا، اکیلا آ کے بات کر لے، ٹھیک ہے. اور تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار، ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں، یہ ساری بہار ہیں میمز کی تیری وجہ سے یار. ہاں ورنہ میرا یہ دعویٰ تمام علماء کے لیے ہے ایکسکلوڈنگ مصباحی صاحب، کہ جب تک تمہارے بڑے ویڈیو بنا کے نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے، یہ کہتے ہیں مفتی منیب کو بٹھاؤ. میں نے نہیں کہا تھا مفتی منیب کو بٹھاؤ، میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے تو لاکھوں کی تعداد میں ختم نہیں ہوں گے، تو اپنا بڑا ہی ایک دفعہ لانچ کرو، ورنہ میں ایک سے بات کروں گا کہیں گے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر چھوٹا بھی لانچ کرنا ہے تو مفتی منیف سے ویڈیو بنوا لو کہ اس چھوٹے کی ہار میری ہار، اس کی جیت میری جیت ہے، تو میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. اس سے زیادہ کیا آفر دے سکتا تھا؟ اور مس بھائی صاحب آپ کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، آپ آ جائیں بس. ہاں لیکن اتوار کے علاوہ نہیں آنا، اتوار والے دن آنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس تو میں نے بارہ بندے بھیجے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں ادھر جانا، میں نے نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا، تو پھر ویڈیو میں آ کے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، صرف تماشا لگانے کے لیے. اور یہ بھی مجھے شوق نہیں ہے، چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کبھی وسوسہ آتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ان کے ماننے والے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ سامنے بیٹھتا ہے کیوں نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے دلائل اگر اتنے محکم ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرے. تو بھائی صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ 500,000 علماء نے بیعت کی ہوئی ہے، مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں بیٹھ نہیں سکتا ان کے ساتھ. تو بہتر یہی ہے کہ ایک بڑا لانچ کرو، مفتی منیب کو، مفتی تقی عثمانی کو، ساجد میر کو، ساجد نقوی کو، اور یہ بھی تمہارے کہنے کے اوپر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں انہیں اوپر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا. عقیدہ توحید پہ بات کرو، گستاخانہ عبارتوں میں بات کرو، ختم نبوت کے اوپر بات کرو. اور یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، مجھے بتائیں کون ہے جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ یہ تو تم کسی مسلمان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے اس کے اوپر، میرے ساتھ بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن پھر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ تمہارے فرقوں کے بڑے تم نے بنائے ہوئے ان کو لے کے آؤ، یا چھوٹو کو لانچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے بڑے سے ویڈیو بنواؤ، ادروائز تو میں ایک سے بات کروں گا. آپ نے دیکھ ہی لیا، وہ اشرف جلالی صاحب نے کہا یہ کالا کوا پنڈی کا، ہاں، اور یہ اس کو کیا مانتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے، کیا سعد رضوی صاحب کو اشرف جلالی نے مان لیا ہوا ہے؟ اس نے تو کہا یہ برائلر رضوی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے، صرف ایک مفتی منیب ہے ان کا جس کے اوپر سارے متفق ہیں، اور مفتی منیب صاحب کبھی بھی نہیں تیار ہوں گے. انہیں پتا ہے کہ ان باتوں کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے. چلیں آن لائن بھی ہو سکتا ہے، میں تو ہفتے میں 5 دن آن لائن بھی ہوتا ہوں، آن لائن کو کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں، یہ چیلنج کرتا ہے مفتیوں کو، میں نہیں چیلنج کرتا یار، میں نے ریبٹل کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں تو وہ جواب میں کہتا ہوں. میں تو پہلے دن سے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کسی سے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ پیچھے میرا وہ سارا کے سارا لگا ہوا 2017-18 کا، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سٹام پیپر کے اوپر بقاعدہ. اور میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ اگر مناظروں کا کوئی فائدہ ہوتا تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے کیوں اٹھتے ہیں؟ ہر مناظرے کے اینڈ پہ کافر کافر کہہ کے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانے ہوئے ہو تو مجھے بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ ہونا تو چاہیے پہلے آپس میں میچ کھیلو، جو فائنل میں پہنچے اس کا فائنل میرے ساتھ کروا لو. یہ ڈیمانڈ کیا غلط ہے، اور یہ بھی ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. تو یہ کہنا بار بار بیٹھ جائے بیٹھ جائے، تو ٹھیک ہے مس بھائی صاحب آپ آ سکتے ہیں، اتوار والے دن تشریف لے آئیں، آپ کے پاس میں نے بندے بھی بھیجے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے نمازی ہیں، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہاں لے آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کا اعتماد ہے ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں. اور میں نے 12 ان کے پاس بندے مختلف بھیجے ہیں جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ تھے. اصل میں انہی اسٹوڈنٹس کے ریورٹ ہونے کا انعام ہے جو چیختے ہیں میرے اوپر. اے جن مولوی چیختے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مولوی کو چیخ رہا ہے، بھائی ہر ایک دا کوئی 2-4 نوازی تھے اور رشتے دار تھے اس پاسے لگ گئے ہوئے نا، تو کیوں نہ چیخن. تو یہ ریل ٹائم آپ کے پاس ایک سمجھ لیں ایک فیڈ بیک آ رہا ہے کہ دعوت الحمدللہ کتنی طاقت رکھتی ہے جو سچائی کی دعوت ہوتی ہے، الحمدللہ. اور اس پہ میں اکثر وہ بات بھی کرتا ہوں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا صرف ایک تکبر کا جملہ بولنے کی وجہ سے کہ ہم بدر میں کم تھے تو غالب آئے، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اپنے خچر پہ سوار ہو کر، اور وہ 80 بندے آپ کے ساتھ تھے. انم نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور آپ نے ایک مٹھی یوں بھری مٹی کی کنکریوں کی ان کی طرف پھینکی، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو نبی الاسلام کے معجزے کی برکت سے. تو آج ان کا کام نہیں ہے کہ مفتی منیب صاحب سامنے آئے، ان کو ہی خوش کرنے کے لیے آ جائیں، کہ میں ہوں مفتی منیب، اس میں کوئی شک نہیں، بریلویوں کا امام، نکل انجینئر کی طرح تو، ہاں میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام. تو یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، میری کوئی خواہش نہیں، سیدھی سی بات ہے. اور جن کی ویورشپ اپنی سینکڑوں میں ہے، میری تصویر لگائیں تو ہزاروں میں پہنچتی ہے، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کیا خواہش ہوگی؟ صرف یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی دلیل ہے. خود تو یہ آپ کو بتاتے ہیں، جب غلام احمد قادیانی دجال آیا تھا تو ہمارے بڑے علماء پیر میر علی شاہ صاحب اور ثناء اللہ امرتسری اور بڑے بڑے علماء سامنے آئے تھے، اور مجھے یہ اس دجال کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب بڑا تمہارے مر گئے ہیں، نکالو نا ان کو باہر. ویسے تو قبروں سے باہر نکلنے چاہیے کیونکہ تمہارے تو بزرگ زندہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو باہر پھر رہے ہیں زندہ لاشیں، علمی طور پہ ان لاشوں کے اندر ہی کوئی آپ کوئی نئی روح پھونکے تو ان کو سامنے علمی طور پر لے آؤ، لیکن بڑوں کو، بچوں سے نہیں بات ہوگی. علمی پوائنٹ نمبر 8، کہتے ہیں یہ 5 دفعہ جو اس کے اوپر مرڈر اٹمپٹ ہوئی ہے نا، یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے، کوئی اٹمپٹ اس کے اوپر نہیں ہوئی. اور پھر کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بندہ صحیح ہماری طرف سے گیا ہوتا تو وہ کامیاب ہی واپس آتا، یہ دلیل بنائی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کیسا یہ بے وقوف ہے کہ کیمرے کے اندر آ کے کس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے، اسے پتا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر ساتھ ہی لیپا پوتی کرتا ہے، نہیں ہم صرف علمی اختلاف کریں گے. ایک طرف یہ کہہ رہے کہ جی ہماری طرف سے کوئی بندہ گیا ہوتا تو پھر وہ کامیاب ہی واپس آتا. اور بھائی یہ اگر ڈرامہ بازی ہوتی تو یہ 5 کیسز میں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. قانوناً ہم معاملات کو لے کے چلے، ویڈیوز ریکارڈ ہیں. وہ تو میں نے یہ آخری ایک ویڈیو، چونکہ اس کے ماں باپ نے بھی آ کے یہاں کلیم کیا تھا کہ جی وہ بچہ تو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، سننے گیا تھا، آپ دیکھو کیسے ہیں یار، یہ فوراً مکر جاتے ہیں. تو مجبوراً میں نے ان کو کہا کہ اس کی تو ویڈیو ریلیز کرو. ویسے تو ادھر 300-400 بندے موجود تھے، وہ ہم نے مجبوراً وہ ویڈیو ریلیز کی. پرانی بھی ہمارے پاس ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں ساری. اب تمہیں میں ایک بات کروں گا، بری لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے، تمہارا بڑا جو تھا نا وہ بھی اسی طریقے سے تھا. پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے غازی علم الدین کے بارے میں. اس کی وہ پوری کی پوری جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے نا، وہ بی بی سی نے پرنٹ کر دی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے آپ نکلوا سکتے ہیں. اس نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا تھا، جس کے اوپر سارے غازی انہوں نے پالے میں. اسے پوچھا گیا تو نے چھری خریدی، وہ کہتا ہے نہیں میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا. ہاں ادھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے جنازے میں آگے تھے. جب تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، آپ کو کہانی کرائی ہے جی وہ محمد علی جناح ان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا تو ایک دفعہ انکار کر دے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا. اس نے تو پورے کا پورا انکار کیا، وہ پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہوا ہے بھائی، آفیشل ڈاکومنٹ ہے. اس کو تو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان سب نے صحت جرم سے انکار کیا. یہاں پرچے اور رجسٹروں پہ لکھ کے لاتے ہیں غازی، اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں ہم تو وہاں آئے نہیں تھے. سارا عشق رسول نکل جاتا ہے، حوالات کی ہوا لگتی ہے نا جب، تو سارے کا سارا ان کا خمار اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے جی اس نے خام خواہ جو ہے نا وہ ایک بہانہ کیا ہوا ہے. تو اب اس کا جواب میں اس کو کیا دوں، سوائے اس کے کہ تمہارے باپا جانی پہ بھی جب 1995 میں مرڈر اٹمپٹ ہوئی تھی تو 5-6 بندے ساتھ اس کے شہید ہو گئے تھے، تو تمہارے پاپا جانی نے بھی سارا فراڈ کر کے 6 بندے اپنے ساتھ مروائے تھے. تو اس طریقے سے یعنی یہ بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، یہ ایک بلو دی بیلٹ کرنے والی بات تھی. علمی پوائنٹ نمبر 9، سیکنڈ لاسٹ، وہ کہتا ہے جی مجھے آج غصہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کے اوپر بھونکا ہے، تو میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے، تو اور وہ پوری تقریر میں اس نے بھونک کے نہیں بتایا کہ میں نے کون سی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے. جاؤ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھو، سیدہ عائشہ کی شان میں لیکچر سارے میرے ہیں. میرے اوپر الزام لگاتے ہو، توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلی حضرت نے، اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی، جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں. جب اس سے ملفوظات اعلی حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے، تو تمہارے اعلی حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں۔ تمہارے اعلی حضرت نے تو یہ لکھا تھا، گستاخ تو وہ لوگ تھے جو نبی الاسلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے۔ انہیں شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری طرف کوئی ایسی بات نہ منسوب کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لینا۔ یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر نبی الاسلام کے اوپر بیویاں پیش کی جا رہی ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور جو جنت میں بھی بیویاں پیش ہوں گی وہ جنت وہ ہے جو قیامت کے بعد والی جنت ہے، اس جنت کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری طرف ہماری ماں، ان کی شرم و حیا کا یہ لیول تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا، تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جب سے حضرت عمر دفن ہوئے نا، تو میں اب اس قبروں والے پورشن کے اندر بغیر پردے کے نہیں جاتی، کیونکہ پہلے تو میرے خاوند اور میرے والد تھے اور عمر نامحرم ہے میرے لیے، وہ ماں والا رشتہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہاں ماں والے رشتے میں پردہ بھی ہے۔ ہماری ماں کی تو حیا کا یہ لیول ہے، اسی عائشہ صدیقہ کے سامنے تم یہ، تمہارا یہ زرقانی اور اس کا ماننے والا تمہارا اعلی حضرت اور اس کا ماننے والا باپا جانی اور باپا جانی کا مرید تو، یہ جرت کرے گا کہ اماں عائشہ کے سامنے کہے کہ اماں عائشہ یہ جس قبر کے پاس آپ جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی الاسلام جو ہے وہ شباشی فرماتے ہیں، باتیں ہمیں کرتے ہو تم لوگ؟ اور اسی جملے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی چھوڑی ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ پہلی چیز جس نے مجھے سٹرائک کیا تھا یہ شباشی والی عبارت تھی، یہ میری ہدایت کا بھی سبب بنی۔ جی اعلی حضرت بڑے عاشق رسول ہیں، یہ عشق رسول ہے؟ تمہارا کیا لینا دینا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ؟ تم لوگ تو غدار ہو۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہ، میں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات بیان کی ہوئی ہے، پیورلی علمی ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو یہ توہین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے۔ کیا اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام جنگوں میں حق پر تھے، اور ان کے جو مخالفین تھے وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے، پولیٹیکلی، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی، حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہونے والے، اور یہ باغی کا لفظ تو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ وہی ہے مار، افسوس ہے مار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2812، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو سیدنا علی کے مخالفین جتنے تھے، جنہوں نے قصاص عثمان کو بنیاد بنایا، ہاں وہ اہل جمل ہو اہل صفین ہو، پولیٹیکلی حضرت علی کی حکومت کے وہ باغی تھے۔ ہے وہ صحابہ اکرام علی مردوان جو ان میں ہے وہ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اب یہ وہ ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی توہین کر دی، تو یہ توہین میں نے کی ہے؟ یہ بخاری میں امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے حدیث داخل کروائی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی الاسلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں، لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی الاسلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی، تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کافروں والی حدیث جو یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ جی کافران لیے گلا مسلمانوں سے پٹ کرنا، یہ بھی بالکل کہانی ہے۔ وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی، آتش پرست تھی، صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست۔ وہ علی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی، اور کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گستاخی نہیں کی، بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ صحیح بخاری میں، اگر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں؟ یہ صحیح بخاری میں میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں، حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں۔ اے لوگوں، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کام ہونے دیا، دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کتنا بھاری جملہ تھا، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم میں وقت ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی. یعنی اللہ ورسز عائشہ، عمار بن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار بن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے ابا اجداد تو کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں، مرتبہ نہیں کام کیا. اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، امیر المومنین کا ساتھ دے کر، علی ابن ابی طالب کا. اما عائشہ کے فضائل بھی عمار ابن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتا چلے. اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے. میں نے تو نبی الاسلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں. مسند احمد میں حدیث ہے، میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی جنگ جمل کی وجہ سے دکھی رہی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا کہ جو کچھ نبی الاسلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا، کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیویاں گھروں میں ٹھہری رہو. اما عائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی، اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، نبی الاسلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے میری تعریف نہ کریں. اتنی عاجزی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور مولا علی الاسلام نے بھی ان کو معاف کیا عزت کے ساتھ، مما بن ابی بکر کے ساتھ گھر بھجوایا. ٹھیک ہے، ایک واقعہ تھا، ہو گیا. ہم رافضی نہیں ہیں کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اما عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیں، اور نہ ہم خارجی اور ناسمی ہیں کہ ہم مولا علی الاسلام کو نیچا کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق میں کہنا شروع کر دیں. نہیں، ان کی پولیٹیکل بغاوت تھی، یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی، کفر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے، یہ نہ کہو کہ کافر تھے، مسلمان تھے. مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے، بھوڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، کافر نہیں انہیں کہیں گے. اصحاب جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود بنائے ہوئے، ان کی لاشوں کے اوپر گریا کیا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری ذرا چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں، آپ کو پتا چلے. باقی جسے تسلی کرنی ہے، کربلا والا ریسرچ پیپر ہر وقت میرے ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں، مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے. اکیڈمی میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے، 03215900162. فری ریسرچ پیپر کا سیٹ آئے گا، 12 کا پیکج، 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر، کربلا والا بھی، صرف 500 آپ نے ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہے. پورے پاکستان میں ہم دیتے ہیں، یہاں جتنے لوگ درس میں آتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں. تو اس چیز کو پکڑ کے نا ایکسپلائٹ کر رہے جی، وہ میری ماں کا گستاخ. اوے تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں. ہاں، اپنے گھر کی خبر لے پہلے، ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم بابوں کے ماننے والے. علمی پوائنٹ نمبر 10، اینڈ پہ جا کے انہوں نے خوب گالیاں دی مجھے، اور اتنا سانس چڑھ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے. اس سے بھی بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنا چیخ چیخ کے اور پھر کتا اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس نے استعمال کیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تجھے جس چیز کے اوپر نہ کہنا تو بول، آج میں جواب دوں گا اس کا. او اللہ کے بندو، تمہارے بابے نہیں جواب دے سکے، تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو. ہاں، تیرے سارے مناظر فیل ہیں. تجھ سے پہلے جلالی نے بھی کہا تھا، انجینئر جس بات پہ تجھے فخر ہے نا وہ بول، میں نے صرف 5 حوالے دیے تھے، آج تک جواب نہیں آیا اس کا. مفتی عدیب قریشی نے بات کی، میں نے 5 حوالے دیے تھے، جواب کیا آیا کہ الٹا اور بےزتی کروا لی اس نے. ہاں اور نے چشتی رسول اللہ تو بعد صادق رسول اللہ بھی میرے ہاتھ پڑا چڑیا. تو کی شہم ہے بھائی، چونکہ تیری خواہش ہے میں آج انجینئرنگ نہیں کرتا ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ ویڈیوز تو دیکھ لیں، وہ 5 حوالے میں نے جو دیے ہوئے نا، میں صرف اجمال بتا دیتا ہوں. ایک تو چشتی رسول اللہ والا اور اعلی حضرت سے ثابت کیا ہے چشتی رسول اللہ. نمبر 2 تھانوی رسول اللہ. تو سوچ رہا ہوگا تھانوی رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اب کس منہ سے تو تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا جب تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے گا. لہذا یہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی امام کو پڑھایا تھا تھانوی رسول اللہ دیوبندیوں کا. تیسرا والا، تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. چوتھا والا، تیرے بازید کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کے لیے کشف المعجوب میں تیرے داتا صاحب نے لکھا، اگر انہوں نے لکھا ہے، ہم تو اس نظام رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا، کہ نبی الاسلام کی بھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ اپنے خامند کے اوپر حرام ہوگی اور نبی الاسلام نے اسے شادی کر لی، اسکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے. تورات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی کی بیوی کے ساتھ، ان کا ایک اسکینڈل بنا کے جھوٹا، وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا. یہ حوالہ ہے. کتنے والے ہو گئے؟ 4 والے ہو گئے. اور 5واں حوالہ یہ ہے کہ کشف المعجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر امام حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی الاسلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں. یہ گستاحانہ خواب، شیطانی خواب. کہتے نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے؟ تم لوگوں تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے، خواب پہ کہاں سے ہوگا. لیکن نبی الاسلام کے بارے میں اتنا گستاحانہ خواب لکھا ہوا کہ ہڈیاں، کیا نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ یہ 5 حوالے میں سال ہر سال سے پیش کر رہا ہوں. ان 5 حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا، اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں. ان کے پلے کچھ بھی نہیں، میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے ہوئے ہیں. ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا؟ کیونکہ ہم ان میں سے ہی نکل گئے ہیں. کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. کیا تلاوت قرآن کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں. البتہ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب آٹومیٹیکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ. یہ ہے اصل بات. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. ایک علم کی بات جو خود اس نے خدمت کی، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کی ہوئی ہے. دوسرا صدقہ جاریہ، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور نیک اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے وہ آٹومیٹیکلی ثواب پہنچتا ہے. اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. برصغیر میں کم و بیش 90% رفع دین نہیں کرتے اور علماء بھی لا تعداد گزرے ہیں، کیا ان کو علم نہیں تھا؟ برصغیر میں 90% لوگ داڑھی نہیں رکھتے، کیا انہیں علم نہیں تھا کہ داڑھی ہے؟ ہاں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، داڑھی تو قرآن و سنت میں ہے. باقی ان کو علم تھا یا نہیں تھا اس چیز کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کتاب و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ اصل چیز ہے. علماء کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب میری آپ نے زبان ضرور کھلانی ہے، یہ تھوڑی کھول چکا ہوں پہلے. نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں ان کا حل بتائیں. نماز کے دوران وسوسوں کا حل یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. ایک تو ترجمہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا یہ کام کریں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا اپنے تصور میں یہ سمجھیں کہ آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. بے شک آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تصور کریں الحمدللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس پہ آپ غور و تفکر کریں اور پیرلل میں اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئیں. بس دماغ دو ہی کام کر سکتا ہے، تیسرا کام وہ نہیں کر سکتا. تو دو کام میں نے آپ کے دماغ کو بتا دیے. ایک پڑھتے ہوئے وہ آپ سمجھیں میں کسی جگہ سے لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، پلس اس کا ترجمہ ذہن میں لیں انشاءاللہ. ہمارے چچا نے ہم پر بہت ظلم کیا, اب وہ معافی مانگ رہے ہیں, ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا اور بدلے میں ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, یہ ان کو ہی بتا دیں آپ, اچھی بات ہے معاف کر دیے. اگر بریلی مسجد میں نمازیں جمع کرنی ہو تو دوسری نماز کے لیے اقامت ضروری ہے. اقامتیں دو ہی ہوں گی, سنت ہی ہے, اذان ایک اور اقامت دو, تو آپ اقامت کہیں. اگر ہاں تو وہاں تو نمازیں جمع ہی نہیں ہوتی, تو بھئی نہیں ہوتی تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے اس کے ساتھ جماعت کروا لیں, ورنہ آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. اگر صبح کی نماز میں فرض رکعت کی جماعت شروع ہو جائے تو کیا پہلے سننا شروع کریں گے یا فرض جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے؟ واضح حدیث ہے مسلم شریف میں, بخاری کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز درست نہیں ہے. جب فرض کی اقامت ہو جائے تو, نماز تو بعد کی بات ہے, اقامت بھی ہو تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی. جماعت سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت سے پہلے نماز, اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ ہاں تو پڑھ سکتے ہیں, نماز تو ہو جائے گی, اگر آپ کی مجبوری ہے تو پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں. دبئی اسلامک بینک میں جاب کرتا ہوں, یہاں پرسنل لون دیا جاتا ہے, کیا میں لے سکتا ہوں؟ پرسنل لون تو نہیں ہوتا, وہ مداربہ یا مشارکہ کے ذریعے کرتے ہوں گے, خالی تو لون نہیں دیا جاتا. وہ کیسے لون دے سکتے ہیں؟ یہ کس کا سوال ہے, یہ دبئی اسلامک بینک والا؟ کیا پر 10% 12% پہ؟ جی سود ہے نا, نہیں لے سکتے. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ علماء کی محبت اختیار کریں, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ صحبت, علماء کی صحبت, بالکل علماء کی صحبت اختیار کریں لیکن بچ بچا کے. نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہونے والا شخص کیا تیسری رکعت میں امام کے ساتھ رفع دین کرے گا؟ جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے نا, پھر آپ نے اسی کا حصہ بن جانا ہے. مثلا جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تشہد بیٹھ جاتا ہے, حالانکہ آپ کی پہلی رکعت ہوتی ہے, پہلی رکعت میں تو تشہد نہیں ہوتا. آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بیٹھا ہوا ہے. تو پھر آپ اس کے ساتھ شروع کر دیں, اور اگر امام رفع الیدین کر ہی نہیں رہا پھر آپ جس طرح مرضی رفع الیدین کریں, پھر تو آپ کو اختیار ہے. مسجد میں جو مانگنے آتا ہے عورت یا مرد, ان کو دینا چاہیے؟ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے ہیں. ہاں مسجد کے دروازے پہ اگر کوئی کھڑا ہے, کوئی ضرورت مند ہے, تو آپ ضرور دے دیں اس کو. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں, کیونکہ امام وقفہ نہیں کرتے. جب وقفہ نہیں کرتے تو بس سن لینا ہی کافی ہے, تفصیلی اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے, امام کے پیچھے فاتحہ. درود شریف قبرستان میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ قبرستان میں تو جا کے آپ نے صرف قبرستان کی دعا ہی پڑھنی ہے, ہاں اس سے پہلے درود اور حمد پڑھنی ہے آپ نے, وہ آپ پڑھ لیں. باقی فضائل وغیرہ تو کوئی اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوئے. جنرل دعا کا پروٹوکول ہے کہ آپ دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھیں, جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اور دعا وہ مسلم شریف میں, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اینڈ پہ آپ کو ریسرچ پیپرز ملیں گے, ان میں جو پہلا ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا پروویڈنٹ فنڈ, ریٹائرمنٹ اور جی پی فنڈ لینا جائز ہے؟ جی پی فنڈ اور یہ سارے فنڈ درست ہیں لیکن وداؤٹ انٹرسٹ. جو اس میں انٹرسٹ والا پورشن ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے, انٹرسٹ فری کروائیں جس طرح میں نے بھی کروایا ہوا تھا. اور اگر انٹرسٹ فری نہیں ہوتا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب ریٹائرمنٹ کے وقت ملے تو جو سود والا پورشن ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی اور کو دے دیں, اور باقی رقم آپ استعمال کر لیں. برصغیر میں اسلام زیادہ تر بزرگ جیسے کہ علی حجویری, بابا فرید وغیرہ نے پھیلایا, وہ لوگ جو ہندو تھے انہیں مسلمان کیا, جیسا کہ آپ اور ہم سب کے باوجود, تو کیا ان کا احسان نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ احسان ہم مان لیتے ہیں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا احسان انہوں نے مان لیا ہے, تو سیدھی سی بات ہے. اور یہ کہہ دیں کہ یہ اس کی بزرگی کی بھی دلیل ہے. وہ سارے یہ کلیم جو اپنے بابوں کے کلمہ پڑھانے کے اوپر کر رہے ہیں نا, وہ سارے کلیم یہ ذاکر نائک کے بارے میں مان لیں اور ٹائم قیامت تک ہے تو پھر ہم یہ مان لیں گے. ادھر آپ کو سنائیں گے جی بخاری مسلم حدیث, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, تو سرکار آپ کے بزرگوں کے بارے میں پھر ہمارا یہی موقف ہے. اور مجھے بتائیں یہ ان گوروں کا ہم پہ احسان نہیں جنہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دیا ہے، نہیں تو آج مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہی نہ ہوتا، تمہارے بزرگوں نے تو پرنٹنگ پریس نہیں بنایا. آج 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، آپ 2.25 کروڑ کیا، 2.25 لاکھ کیا، 2.25 ہزار قرآن کے نسخے بھی نہیں تیار کر سکتے تھے اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. تو یہ اجمیر شریف انہوں نے بنایا ہے، بغداد شریف انہوں نے بنایا ہے، یہ حدیث کی کتابیں جو پرنٹ ہو رہی ہیں ان کا احسان نہیں ہے. ہاں اگر آپ ان کا احسان مانتے ہیں تو اس طرح کا احسان ان کا بھی ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے، نہیں وہ اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے نا جی، پیچھے تو اللہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جدے کو مرضی کام لوے. ہاں ہوں سمجھ آئی تمہوں. قرآن پاک احادیث کا علم سیکھنے کے لیے کیا استاد کا ہونا ضروری ہے یا ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو خود بھی پڑھ رہے ہیں آپ وہ استاد سے ہی پڑھ رہے ہیں، کسی استاد نے اس کا ترجمہ کیا ہوا نا، اور اس نے یقیناً کتابیں بیچنے کے لیے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس نے آپ کے لیے کیا، اسے تو عربی آتی تھی، اور اس نے پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا ہوگا، فی سبیل اللہ کیتے ہیں. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، ملینز آف روپیز لیتے ہیں یہ ترجمہ کرنے کے، یہ جو بیچارے کروا رہے ہیں ان سے پوچھیں کتنا ان کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہو گیا. آج اگر میں اعلی حضرت کے کنز الایمان سے آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کا ترجمہ دکھاتا ہوں، تو آپ اعلی حضرت سے ہی پڑھ رہے ہیں قرآن، مجھ سے تو پڑھ ہی نہیں رہے. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں ڈائریکٹ. ڈائریکٹ کون پڑھتا ہے بھائی؟ ہم تو ڈائریکٹ ان بڑے بزرگوں سے پڑھ رہے ہیں، خود ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے کہ جنہوں نے یہ ترجمے کیے ہوئے ہماری زبان میں، اور ہماری زبان تو ہمیں آتی ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں سے اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، عربی میں قرآن تھا، انہیں سمجھ آ گیا، تو آپ کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں قرآن سمجھ آ جائے گا. آپ عربی بھی سیکھ لیں تب بھی انہوں نے آپ کی عربی نہیں ماننی، یہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے جو ترجمہ کیا ہم وہ مانتے ہیں. تو ہم نے یہ ساری سٹوری ختم کر کے ڈائریکٹ ان کے تراجم ان کو دکھا دیے، بھاگنے کا کوئی راستہ دیا ہی نہیں ہے. حاملہ عورتوں کا چاند گرہن سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے جی، نہ سائنسی طور پہ نہ مذہبی طور پہ، بالکل فراڈ ہے جو مچایا ہوا ان لوگوں نے. والدہ کی وفات کے بعد کون سا عمل ان کے درجات میں اضافہ کر سکتا ہے؟ اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے مختلف طریقے بتائے. صدقہ اور خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کیا مرد کے سائن کے بغیر میاں بیوی میں خلا ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ اگر ہو جاتی ہے تو صلح کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر تو خلا ہوئی ہے نا، طلاق نہیں ہوئی ہے، تو صلح یہ ہے کہ نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا. طلاق کے بعد تو صلح نہیں ہو سکتی، 3 طلاقیں اگر ہو چکی ہیں. اور بسا اوقات خامن جان بوجھ کے کورٹ میں پیش بھی نہیں ہوتے تو ون سائڈڈ ایکس پارٹی ڈسیزن ہو جاتا ہے، تو اس میں قصور انہی کہنا. جگر آپ کو اگر آپ کو سمن ملے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں. خلا کے بعد دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، طلاق کے بعد نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کدھر تھے؟ جی ادھر ہی تھے. میرے شیعہ دوست مجھے اس کی حقیقت مانگتے ہیں. شیعہ کو کہیں گے آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں، بھئی ادھر ہی تھے. ثقیفہ بنی سائدہ پہ میری تفصیل یہ بھی 1-to-1 کوشچن آنسر سیشن بھی اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے. میرے شدانوں کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ میری دلی نماز ہو جاتی ہے. بھئی یہ دلی نماز تو خود بابوں کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ پتہ نہیں کون سے پیر صاحب ہیں. قرآن صحیح بخاری اور مسلم ان تمام کتابوں کو اردو میں پڑھنے کے لیے کس مترجم کی لی جائیں؟ جس مرضی کی لے لیں. ویسے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر جو پرنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنا بھی آسان ہے. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھی ہیں، دارالسلام والوں کی بھی ہیں، یہاں سے بھی آپ کو مکتبہ اسلامیہ والی بھی مل جائیں گی، وہ آپ لے لیں. اولاد آدم میں مخصوص لوگوں کو ہی نبوت کے لیے کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یسألو عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ جسے چاہے وہ پوچھ سکتا ہے، یہ ول آف گاڈ ہے. جس طرح اللہ نے یہ چنا کہ مرد معیشت کی تکلیف اٹھائے گا اور عورت پریگنینسی کی تکلیف اٹھائے گی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مرد پریگنٹ کیوں نہیں ہوتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی. کیا حضرت علی خود خلافت کے طلبگار تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے طلبگار ہوں بھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ تو مجھے وزیر خوراک بنا دے، میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چل سکتا ہوں. تو اگر یہ خواہش کسی صحابی کے دل میں ہو بھی بالفرض، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوتا ہے. کسی عورت کے نام پر کسی مسجد مدرسے کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی رکھ سکتے ہیں. کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ جی گھر میں دے سکتی ہے, لیکن پبلکلی اس کی آواز نہیں جانی چاہیے. اگر تقدیر میں جنت دوزخ لکھ دی گئی پھر نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت اس لیے کہ تاکہ جنت میں پہنچ جائے. ہاں, اور اگر آپ نے جہنم میں جانا ہے تو آپ برے کام کریں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اور یہی لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر بخاری مسلم میں. یہ سوال حضرت علی نے جب نبی الاسلام سے کیا تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو, جنتیوں کے لیے جنت والا عمل آسان ہو جائے گا, جہنمیوں کے لیے جہنم والا. تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنتیوں والے عمل آسان ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں کہ آپ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور اگر جنتیوں والے عمل آپ نہیں کر پا رہے, جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیں آپ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو بجائے رونے پیٹنے کے جنتیوں والے کام شروع کر دیں, جنت میں چلے جائیں گے. رسولوں کا مقدمہ, کتابوں کا مقدمہ اسی پہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرون و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو. نماز شروع کرتا ہوں لیکن زندگی میں آنے والی مشکلات سے مایوس ہو کر اللہ سے گلہ شروع کر دیتا ہوں, اس کے بعد نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اگر اس طرح کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں, ہاں, لیکن اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہونے. مسئلے حل ہوں یا نہ ہو, نماز ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں پڑھ رہے, آخرت کی تیاری کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں, ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے اور وہ کہے کہ جی چونکہ مجھے دھکا دے دیا تھا سمندر میں کسی بندے نے یا دریا میں, میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے, تو بھائی ڈوب جاؤ گے. لیکن وہ کہے کہ مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کیوں دیا اور کس نے دیا. ہم کہیں گے بھائی کنارے تو لگو پھر دیکھ لیں گے. لہذا یہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ کوشش کریں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ شکوا کریں گے, دنیا کے اعتبار سے اپنی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں نا, ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کو تو نہ اپنے ہاتھوں سے خراب کریں. بھائی نبی الاسلام کی آل البیت کی تکلیف کو یاد کریں, انشاءاللہ صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا باجماعت نماز میں دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو کر مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ مجبوراً ہو جائے گی اس صورت میں کہ اگر پہلی صف کے لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں. اگر وہ ایجوکیٹ ہیں تو آپ ان میں سے ایک کو پیچھے لے کے اکٹھا ساتھ کھڑا کریں, بہتر یہی ہے کہ صف میں ساتھ بندہ آپ کے کھڑا ہونا چاہیے. مبلغ ہونے کی شرائط قرآن و سنت کی روشنی میں, یعنی جو تبلیغ کرنے والا ہے, تو وہ تو خود بار شریعت میں لکھا ہے. اور باپا جانی بھی بتا رہے تھے کہ جو خود پڑھ کر اردو کتابوں سے بھی قرآن و سنت کے مسائل لوگوں میں بیان کر سکتا ہے تو وہ تبلیغ کر سکتا ہے. باپا جانی جو ہیں وہ گجراتی زبان میں, آٹھویں میں سکول انہوں نے چھوڑا ہوا ہے, وہ بھی گجراتی زبان میں, اور اتنے بڑے بڑے علماء کے وہ پیر ہیں. ان سے پوچھو یہ اس کے مرید کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں جی بھائی پیر ہونے کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی کے پاس ڈگری ہو, صرف انجینئر صاحب کے لیے شرط ہے ڈگری ہونا. تو وہ اعلیٰ, اور یہ بات ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ بھائی جو پیر ہے یا کوئی شیخ ہے اگر وہ کتابوں سے علم حاصل کر لیتا ہے جو بنیادی علم ہے, تو وہ کسی کا شیخ بھی ہو سکتا ہے, استاد بھی. اور نبی اسلام نے تو پہلے ہی فرما دیا بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. ہاں وہ آیت آنی چاہیے, یہ نہ ہو کہ آیت پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس سے شیخ عبد القادر جیلانی المدد ثابت کر رہے ہو, ایس طرح دی آیتاں نہ آنی ہوں. تو اس کے تحت تو ان کے علماء بھی سارے فیل ہیں, وہ بھی مبلغ نہیں ہو سکتے, وہ قرآن و سنت کی تحریف کر رہے ہیں. تو مبلغ ہونے کے لیے کتاب و سنت کا بنیادی علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. پھر پریکٹیکلی آپ کا گیٹ اپ بھی کوئی مبلغین والا ہونا چاہیے تاکہ آج جب بات کریں تو اس میں وزن ہو, کیونکہ سب کانٹیننٹ میں تو اگر آپ مسلمانوں والا اگر حلیہ نہیں رکھتے جو بنیادی شرط ہے یہاں پہ, تو آپ کی دعوت نہیں سنی جائے گی. اور اللہ کو بھی یہی محبوب ہے, اللہ کی غیبی مدد ہوگی آپ کے ساتھ. قرآن صرف قیام میں کیوں ہے, رکوع اور سجدے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا. ہاں دعائیں قرآنی پڑھ سکتے ہیں, وہ مسلم میں حدیث ہے سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگو. مومن اور کفار کی ارواح مرنے سے پہلے اور بعد میں کہاں ہوتی ہیں؟ مرنے سے پہلے تو بھائی جسموں میں ہی ہوتی ہیں, اور کہاں ہوتی ہیں؟ اور مرنے کے بعد علیین اور سجین میں ہوتی ہیں, جنت اور جہنم میں. ہاتھ چھوڑ کر نماز, جن احادیث ثابت ہے وہ بتا دیں. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, ساری احادیث کی کتابوں سے ریفرنس دیے ہوئے. کیا فوت شدہ اور زندہ پیروں سے فیض ملتا ہے؟ تو کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ قسم کون سی ہے وہ مادھو لال حسین سے جا کے پوچھ لیں کس قسم کا فیض ملتا ہے. بھئی فیض یہ ہے کہ آپ کسی پیر یا شیخ یا استاد کے پاس بیٹھ کے قرآن و سنت سیکھیں, باقی یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ دیکھ کے کسی کو بتا دے نہ نہ یا اس کا دل بدل دے, اس طرح نہیں ہوتا. بھائی مجھے بتائیں کل تک یہ آپ کو کہتے تھے نا کہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ چینج ہو جاتے ہیں, نماز شروع کر دیتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں. تو پھر ولیوں کا ولی تو وہ ہے کہ جس کی صحبت میں بھی لوگ نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے گھر میں ویڈیو دیکھی ہے اور نماز شروع کر دی ہے, داڑھی رکھ لی ہے, اپنے بابوں کا فرقہ چھوڑ دیا. پھر باباؤں کے بابا تو وہ ہوئے. اگر یہی کرائیٹیریا تم نے بنانا ہے, ہاں سوچ دے رہی ہو ٹائم قیامت تک جائے. قسطوں پہ گاڑی لینا بینک سے, صرف اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں. قسطوں کا سلسلہ بالکل درست ہے اگر اسلامک بینک سے ہو. روپے کی قدر میں تبدیلی کے ساتھ کیا قرض کی قیمت میں بھی تبدیلی ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے جی. بلکہ آندہ کسی کو بھی قرض دیں وہ سونے کے ایکویلنٹ دیں, کیونکہ یہاں تو پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, یا ڈالر کے عوض دیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے, اس پہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رفع دین کرتا ہے تو صرف امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافی کی فقہ کو فالو کرو. انہیں کہو کہ نبی الاسلام کو ہم نے فالو کرنا ہے, کیونکہ ان اماموں نے بھی کہا ہے کہ نبی الاسلام کو فالو کرو. امام مالک کس کو فالو کرتے تھے؟ امام شافی کس کو فالو کرتے تھے؟ نبی الاسلام کو. تو ہم بھی بھائی نبی الاسلام کو فالو کریں گے, ہم نے ایسے کر کے کام کیوں پکڑنے؟ غزوہ ہند کے متعلق کیا حقیقت ہے؟ غزوہ ہند کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ بالکل قرب قیامت میں ہوگی, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سنن نسائی کے اندر کہ جب یہ غزوہ ہند ہوگا اس کے بعد دجال نکل آئے گا. کیا دربار کے پاس لوگوں کے پھینکے ہوئے پیسے اٹھا کر چائے پینا جائز ہے؟ نہیں, وہ تو چوری ہے جی, وہاں سے آپ نہیں پی سکتے. ویسے آپ وہاں کوئی اگر لنگر ہے اللہ کے نام کا تو وہ پی لیں. حضرت ابوبکر کو اگر احساس ہو گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو مشورے میں شامل نہیں کیا تو بعد میں حضرت علی کو نامزد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ بیعت ہو چکی بھی تھی اور حضرت علی نے ایگری کر لیا. اگر حضرت علی اس وقت بھی مخالفت کرتے تو پھر یہ اگلا سٹیپ طے ہونا تھا. کیا دجال خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. وہ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے دجال کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر. اس کی تعبیر پھر جو محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طواف سے مراد ایگزیکٹ مطاف کے اندر نہیں ہے, بلکہ کعبے کی باؤنڈریز کے باہر, مکے کے باہر وہ گھومتا ہوگا اندر داخل ہونے کے لیے. لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ مکے اور مدینے کے اوپر فرشتوں کا پیرا ہوگا. اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے کہ دجال کعبے میں داخل ہوگا. میں کراچی سے ہوں, میرے والد کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا, اس وجہ سے ہمارا بھی نہیں بنا, اور جس طرح بن رہا ہے وہ بندہ 5 سے 6 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. کیا اچھا, وہ آپ پاکستانی شہری نہیں نہ ہوں گے تو اس کے لیے تو یہ 5-6 لاکھ روپیہ اس طریقے سے خرچ کر کے تو کوئی جعلی چیز ہی وہ کر رہا ہوگا نا. آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا, کسی دوسرے ملک سے رہنے والے. ہاں بھائی, اس کا تو حل گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے, یہ تو اسی وقت اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. میرے پاس تو اس کا سولوشن نہیں, اور میں اس کے حق میں آواز بلند کر چکا ہوں 2017 کے اندر, جب یہ وہ برما والا ایشو ہوا تھا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا جو یہاں پہ بنگالی ہیں یا برما کے لوگ اس وقت شفٹ ہوئے میں, ان کو آپ نیشنلٹی دیں. مہاجر اور انصار بھائی بنائے گئے تھے آپس میں, آپ لوگ بھی ذرا یہ تھوڑی ہمت کریں نا, بھائی بنائیں ایک دوسرے کو. آپ نے تو سارے فرقے خود ختم کر دیے, تو امام مہدی علیہ السلام اب کیا کریں گے؟ نہیں ابھی تو بھائی بہت کام باقی ہے, ابھی فرقے تو موجود ہیں بھائی, ابھی تو فرقے تو چیخ رہے ہیں. یہ ہم نے ایک راستہ پرووائڈ کیا ہے, ابھی تو یہ جنریشنز گزریں گی. پہلے جب تک یہ بابے نہیں مرتے یا یہ بات قبول نہیں کرتے اور ان کی اگلی آنے والی نسلیں نہیں, اتنا آسان کام نہیں. علمی طور پہ ضرور موت ہوئی ہے لیکن پریکٹیکلی تو ٹائم لگے گا. میں بیرون ملک میں ہوں اور مسجد دوسرے شہر میں ہے, جمعہ ادا نہیں کر سکتا, کیا اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا؟ نہیں نہیں, کوئی خارج نہیں ہوں گے. وہ تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے کہ نہیں. اگر وہاں پہ جمعہ کہیں پہ ہوتا ہے تو ضرور پڑھیں آپ, اور اگر آپ کو دوسری جگہ جانا پڑتا ہے تو آپ 3 جمعوں میں سے 1 جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں. ہر 2 کے بعد 1 تیسرے جمعے کے لیے چلے جایا کریں, جو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے مسلم میں, ابو داؤد میں. کیونکہ اس زمانے میں بھی گاؤں کے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوتا تھا, تو پھر کہا گیا کہ یار 3 میں سے 1 جمعہ تو ضرور پڑھ پڑا جائے آ کے. تو اگر آپ سفر میں مسلسل رہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے, زور پڑھ لینا کافی ہے. بیرون ملک میں گھر میں رہ کے نماز ادا کروں تو جماعت کا ثواب ہوگا. ظاہر ہے مسجد اگر بہت دور ہے تو آپ گھر میں اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. سن نسائی میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے, اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے. بیرون ملک میں آن لائن اپلیکیشن ٹائم دیکھ کر نماز مغرب ادا کرنا کیسا ہے جبکہ سورج غروب نہیں ہوا؟ سورج غروب نہیں ہوا تو مغرب کا وقت ہی داخل نہیں ہوا, نماز نہیں ہوگی. وہ کون سی آن لائن ٹائم اپلیکیشن ہے؟ غلط ہی ہے پھر, اپلیکیشن ہی ہو. حضرت علی کی فجر کی نماز چھوٹی تو سورج واپس مشرق میں چلا گیا. اس روایت کے اوپر کلام ہے, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں کہ حضرت علی کے لیے سورج واپس آیا تھا, ایک پورا مقدمہ ہے وہ آپ سمجھ لیں. آپ نے کہا صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے تھے, اس کا حوالہ دے دیں. جامعہ ترمذی میں ہے میرے بھائی, درجنوں ویڈیوز میں میں نے اس کو ڈسپلے کرایا کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے. مشکات کی بھی پہلی جلد کے اندر نماز کی اہمیت والے چیپٹر میں یہ موجود ہے. آپ نے کہا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے بلکہ افضل ہے, حدیث مرفوع سے ثابت کریں. حدیث مرفوع ہی ہے نا جی, ابو میں سادی نبی الاسلام کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں سن ابی داؤد میں, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو عمل ہے. تو سن کبری البیہقی میں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے سیکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سکھائی, انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو سکھائی, اور عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. دونوں طریقے درست ہیں, ہم دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. آپ نے کہا ڈھولکی بجانا جائز ہے جبکہ حدیث میں کوبا کی حرمت کے الفاظ ہیں. بھائی یہ پورا مقدمہ وہ آپ دیکھ لیں, آپ دب بجا لیا کریں, ڈھولکی نہ بجایا کریں. آپ نے کہا کہ قبولیت دعا کے لیے ولی کی قبر پر جا کر دعا کرنا جائز ہے, نبی اور ولی کی قبر پر دعا جا کے کرنا جائز ہے. ہاں قبر پہ جو انبیاء کرام نبی الاسلام کی جو قبر ہے, باقی وہ نبیوں کی تو کنفرم نہیں کہ وہ ہے بھی ہے کہ نہیں, وہاں پہ جا کے جو دعا کرنا ہے وہ آپ نے اللہ سے کرنی ہے نا جی. رہا دعا کی قبولیت کا جائز ہونا, صحابہ اور اہل بیت سے تو کوئی اس طرح کا اس طریقے سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ جس کو میں صحت کے ساتھ پریزنٹ کر سکوں. امام ابن حبان نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے, چونکہ اہل سنت کے امام ہے, کہ میں نے امام موسیٰ کاظم کی قبر جو ہے اس کو دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ پایا ہے. نبی الاسلام کی قبر مبارک چونکہ ریاض الجنہ میں ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مرکز ہے, اس لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ قبر رسول پہ جا کے آپ اللہ کے حضور دعا مانگے تو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. یہ ہمارا اجتہاد ہے اور اس اجتہاد کو سپورٹو ائمہ کرام کا عمل بھی موجود ہے. امام ابن حبان کا جو ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں اور وہ امام بخاری کے. سیاست کی وجہ سے دوستوں کے درمیان اختلافات ہو جائے, یار ختم کر دو, سارے چور نکل آئے ہیں, سارے جھوٹے نکل آئے ہیں. سیاست کی وجہ سے آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں ان لیڈروں کے پیچھے جن کے کال اور فیل کے اندر تضاد ہے, ٹھیک ہے. جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ پکڑائی نہیں دیتے, حکومت سے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو انہی ایجنسیز کو اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلواتے ہیں, اور جب حکومت سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میں حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں چونکہ اب میں جیل میں جا رہا ہوں. ان کے پیچھے آپ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں. میں پہلے دن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سیاست دان ہے, بس ان کو سیاست دان سمجھیں, یہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں اب میرے بھائی. دوستی اور دشمنی کا معیار بخاری مسلم میں صرف اللہ کی ذات ہے, بس سیاست نہیں ہے, سیدھی سی بات. اگر فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے تو یہ فرقے کیسے وجود میں آئے؟ بھائی یہ فرقے اس لیے وجود میں آئے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ امت میں ایسا کام ہو جائے گا جب کتاب و سنت کو لوگ چھوڑیں گے, اور یہ نبی الاسلام سے پہلے بھی ہوا, قرآن میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا ہے ان کی وفات کے بعد لوگ دو گروہ بن جاتے ہیں, ایک ان کی پیروی کرتے ہیں دوسرے مخالفت کرنے والے, اور پھر اس لیول تک اختلاف جاتا ہے کہ کفر میں چلا جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتا ہے. اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہوئی ہے لہذا اب جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی قرآن کو پکڑ لینا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث ہے, ہم نے اس سے نکلنا ہے. دربار کے ساتھ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ یہ تو ان سے ہی پوچھے. بخاری مسلم میں تو قبروں پہ نبی اسلام نے مساجد بنانے سے منع کیا. اور بس نبی کی مثال اس لیے غلط ہے کہ وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک وہ اس حجرے میں تھی اور وہ حجرہ ایڈجسنٹ تھا مسجد نبوی کے، یہ توسیع کے بعد مسجد نبوی میں آ گیا ہوا ہے. ہاں یہ صحابہ کرام نے نہیں مسجد نبوی میں قبر رسول کو داخل کیا ہوا، یہ بعد کے لوگوں نے کیا. میرے دوست نے مجھے کہا کہ پانچ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ چار ہیں. اس نے کہا حضرت ادریس پہ بھی نازل ہوئی. بھائی پانچ سے بھی زیادہ ہیں، قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ تو تین ہیں قرآن کے علاوہ، باقی تو صحائف تو ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، باقی انبیاء کے ہیں. باقی جو کتابیں جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ یہی چار ہوئی ہیں، باقی صحائف ہیں، صحیفے ہیں، آپ انہیں کتاب کہہ لیں. کیا دعا میں آپ علیہ السلام کا وسیلہ ڈالنا، نبی علیہ السلام پر دروش ہی پڑھ کے دعا کریں. وسیلہ کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں آپ. سورہ بقرہ میں مولا کا لفظ اللہ کے لیے آیا، تو مولا علی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مولا علی کے کیس میں وہی مطلب ہے جو ہم دروشی میں بھی کہتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہاں مراد ہے آقا، سرپرست، دوست، جگری یار، یہ سارے معنی درست ہوں گے. جب اللہ کے کیس میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹ سہارا ہے انسان کا. جس طرح قرآن میں رب کا لفظ سورہ یوسف میں بادشاہ کے لیے بھی آیا، مالک کے لیے بھی آیا، لیکن الٹیمیٹ جو رب ہے وہ جہان کا پالنے والا ہے. تو یہ الفاظ ہے، جیسے نبی الاسلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم، اور یہ اللہ کا بھی نام ہے الرؤوف الرحیم، ٹھیک ہے. لیکن وہ دی رؤوف دی رحیم. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے، جائز ہے، لیکن عمومی عمل بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. اور جہاں آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرنے میں تردد ہو، چھینٹے اڑتے ہوں، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کریں. یہ بعض لوگوں نے میرے پہ اعتراض کیا کہ سنت کیوں بولا. سنت اس لیے بولا کہ نبی الاسلام سے جو عمل ثابت ہو جائے وہ سنت کہلاتا ہے، تا وقت کہ نبی الاسلام نے اسے منسوخ نہ کر دیا ہو. وہ کہتے ہیں وہ تو آپ نے ایک دو دفعہ مجبوری کے طور پر کیا. اور جی ترمذی کے اندر موجود ہے، اما عائشہ نے کہا کہ جو کہے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرو، نبی الاسلام بیٹھ کے کرتے تھے. بالکل اما نے ٹھیک کہا، نبی الاسلام کا عمومی عمل بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، عموماً تو یہی عمل ہے. لیکن یہ ترمذی کی حدیث جو تم پیش کر رہے ہو، اس کے آگے امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے، اس میں رخصت کا بیان، اور اس میں وہی بخاری کی حدیث لے کے ہیں کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. امام ترمذی نے خود جواب دیا ہوا ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا عمومی سنت ہے، لیکن مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی نبی الاسلام سے ثابت ہے. اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن کا دفاع خود دیوبندی بریلویوں نے کیا ہوا ہے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں، بخاری میں جب یہ کھڑے ہو کے پیشاب والی حدیث آئی ہے نا، تو منکرین حدیث نے جب اعتراض کیا ہے تو دیوبندیوں اور بریلویوں نے خود جواب دیا ہے یہ حدیث ٹھیک ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے. جب ہماری باری آتی ہے تو ہم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیسی دو نمبری کرتے ہیں. زہرین اور مغربین کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت وہی ہے جو آپ نماز پڑھ لیں، پہلے زہر اور اس کے بعد عصر، اکٹھی دونوں کی نیت نہیں کرنی. زہر کے آپ نے فرض پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد پھر نئی اقامت کے ساتھ عصر پڑھنی ہے، اور مسافر ہیں تو دو دو کر کے پڑھنے. یہی نیت ہے، نیت کو زبان سے تو نہیں کرنی ہوتی، دل کے ارادے کا نام ہے. ایک مرتبہ آدم اور مائی ہوا کو معافی مل گئی تو سزا کے لیے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ سزا کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، سزا کے تو لفظ وہ تو قرآن میں پہلے آیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ سزا نہیں ملی ہے، یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا کہ انہوں نے زمین پہ اتر نہیں تھا، وہ ان کا ٹیسٹ تھا، سزا نہیں ملی ہمیں. توبہ توبہ. کیا پریگنٹ عورت کی نماز، وہ عورت جو حاملہ نہیں ہوتی، اس کا ثواب میں فرق ہے؟ جب آپ تکلیف میں کوئی بھی عمل کریں گے اس کا عمل نارمل سے افضل ہی ہوگا، ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہے تو اسے زیادہ ثواب ہوگا. باقی فرق یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اسلام میں داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مقدار کتنی ہے؟ داڑھی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، پوری ویڈیو کھل جائے گی. مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ یہ چہرے کی کھال چھپ جائے، یہ فرض ہے قرآن کے حکم کے تحت. عورتوں کی آپ نے مخالفت کرنی ہے، اور نیچر کو آپ نے بدلنا نہیں ہے. اور احادیث کی روشنی میں مٹھی داڑھی سنت ہے، مٹھی سے کم بھی رکھے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ کہ آپ کی مٹھی داڑھی کم از کم ہونی چاہیے. اسلام میں تصوف اور قوالی کی شرعی حیثیت، بھائی ساری کی ساری ویڈیوز اسی کے اوپر ہیں. قوالی تو سارا یہ فراڈ ہی چل رہا ہے، باقی صوفیاء کے اوپر تو میری ساری ویڈیوز ہیں. پرائز بانڈ لے کر رکھنا جائز ہے اگر اس کی اوریجنل رقم اپنی جگہ برابر رہے، وہ ضائع نہ ہوتی ہو، جوئے والا معاملہ نہ ہو. بینک کے جو پرائز بانڈ ہیں وہ ان کا معاملہ بالکل درست ہے، قطر میں قطر لکھا ہے قطر میں کسی دوسرے کا راشن کارڈ لے کر راشن لینا منع ہے تو کیا ہم قطری باشندوں کے راشن کارڈ کو لے کر جب منع ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی قانوناً جو جرم ہے وہ جرم ہے صحیح مسلم حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتا نہ چل جائے اگر کوئی انسان کسی سے بغض رکھ کر لعنت کرے تو کیا تکبر ہے کیونکہ مومن کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اب یہ جنرل نہ سٹیٹمنٹ یار لکھا کرو پتہ نہیں کس دے ہوتے تسی نیت کی تھی ہوئی ہے تے کے کرنا چاہ رہے ہو اس طرح جنرل سٹیٹمنٹ سے نہ لکھا کرے باقی یہ کہ نبی الاسلام نے بائی نیم لعنت کرنے سے منع کیا جنرل تو آپ لعنت کر سکتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ظالموں پہ اللہ کی لعنت یہ تو قرآن کی آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی الظالمین لیکن اسپیسیفکلی مینشن کر کے لعنت نہیں کریں گے قرآن میں تین وقت کی نماز کا ذکر ہے یا تین نمازوں کا ذکر ہے نمازوں کا تو ذکر ہے ہی نہیں کہ کتنی ہے صلاۃ العشاء کا ذکر آیا قرآن کے اندر پانچ نمازوں کے نام اس طرح نہیں آئے وہ احادیث میں آیا تین اوقات کا ذکر ہے سورہ ہود میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور وہ اس لیے کہ تین اوقات ہیں پھر آگے اس کی ڈویژن ہے زہر عصر علیحدہ اور مغرب اور عشاء علیحدہ لیکن چونکہ نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں اس لیے قرآن میں تین ہی اوقات کا ذکر ہے دو نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھیں اس میں نے یہ ساری آیات کور کی ہوئی ہے اہل تشیع حضرات صحیح حدیث کہ ایک بہت بڑے ذخیرے جو بالخصوص حضرت ابو ہریرہ سے ان کا انکار کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ انکار کرنے دیں ان کو کہ آپ اپنے عقیدے قرآن سے بنائیں ہمارا تو یہ آپ کو مشورہ ہے حدیث میں جو باتیں آپ کو وہ نہیں درست لگ رہی آپ اس کا انکار کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ساری باتیں آپ کی کتابوں میں سے نکل آئیں گی وہ کوئی ایسی بات بتائیں نا جو اسماء و صفات کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں وہ ہم سے پوچھیں ہم اس کی کیا تشریح بیان کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں حضرت ابو ہریرہ کے وہی عقائد تھے جو شیعہ کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں اور عقائد کی بنیادی کتاب بخاری مسلم نہیں ہے قرآن ہے میرے دوست مجھے گالیاں دیتے ہیں مجھے بھی مصباحی صاحب گالیاں دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی بھی گالیاں دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ گالیاں دے کے اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے اگر نبی علیہ السلام کو گالیاں پڑی ہیں آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے تو تسی میں اتشائی کوئی نہیں ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور بچہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور کافر ہی مر گیا بھائی دونوں ہی زیادہ تر کافر مر جاتے ہیں بھائی ان کی فکر کریں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے کافر مر رہے ہیں ایک بندہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہو کے بت کے آگے جھکتا رہا سمجھ آتی ہے ایک مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے قبروں کے آگے جھکتا رہا یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے آپ ٹینشن نہ لیں جس کو تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت تک پہنچا دے گا لہذا اس دماغ سے بھی نکلے کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہی مرے گا جب تک کہ وہ کوشش نہیں کرتا کیا جنازہ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے جی پڑھا جا سکتا ہے جائز ہے نبی الاسلام سے بھی پڑھنا ثابت ہے بلکہ آپ نے تو شہدائے احد کے اوپر آٹھ سال کے بعد بخاری مسلم میں ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے دوبارہ سے جنازہ پڑھ سکتے ہیں اگر کسی شخص کی زری زمین ہو اس کی اولاد میں سے بیٹیاں اپنا حصہ معاف کر دیں معاف کوئی نہیں کرتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یا بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں تو وہ پھر بھائیوں کو رکھ لیتی ہیں معاف نہیں ہے معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ زمین ان کے نام پہ کروا دیں ایک دفعہ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی گفٹ کر دیں تو پتہ لگ جائے گا معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی والدین کے مجبور کرنے پر اگر میں کسی دربار پر چلا جاؤں تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ٹھیک ہے دربار پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے کہیں کہ اے اللہ ہاں ہائے ہائے اے اللہ جو بابا جی دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو ہاں یہ ساری دعائیں کریں بالکل جائیں آپ بہت اچھا بات ہے یہ تو بہت نیکی کا کام ہے یہ اتنا بڑا ثواب ہے اور یا اللہ ان کے مزار جو انہوں نے یہ گنبد اوپر کھڑا کر دیا اور تیرے نبی نے منع فرمایا تھا اے اللہ اس مزار کی وجہ سے انہیں عذاب نہ ہو جو نبی اسلام کی نافرمانی پہ یہاں مزار بنا ہوا ہے یہ تو آپ جہاد کریں گے میں کہتا ہوں نہ جانے والوں سے جانے والے بہتر ہو جائیں گے بالکل چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ سائنسی طور پر کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے نبی اسلام کے جو معجزات ہیں میرے بھائی وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں اور جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے وہ سائنٹیفکلی ہم نے ثابت نہیں کرنی معجزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ہٹ کے چیز ہے ورنہ اگر فزیکلی وہ چیز ریپروڈیوس ہو جائے پھر وہ معجزہ نہیں رہے گی نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے یہ سائنٹیفکلی پروف نہیں ہوگا اگر سائنٹیفکلی ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی کر کے دکھا دے گا معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا قانون توڑا آگ میں بندہ ڈالا جائے اور اسے آگ نہ چھوئے بشرطے کہ اس کے جسم پہ کوئی اس قسم کا لباس نہ پہنایا ہو. تو بھائی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو معجزہ ختم ہو جائے گا. معجزہ ہے ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے. ہاں معجزات کے اوپر میں نے چار لیکچر ریکارڈ کروائے تھے, بلکہ وہ ایک جب آیا تھا کردستانی یا بٹ بنا کے گیا ساروں کو, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو تھی. معجزہ, کرامت, استدراج, الوژن, ان ساری چیزوں کو میں نے اس میں ڈسکس کیا جو سائنٹیفکلی معجزات نہیں ثابت کرنے ہوتے. بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ سائنٹیفکلی کیسے آپ ثابت کریں گے؟ جب تک کہ آپ پھر وہ باپ کا جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ نہیں پروڈیوس کرتے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم تجھے اور تیری اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. تو بھائی سائنٹیفکلی یہ نہیں پروڈیوس ہوگی. ہمارا دعویٰ کب ہے کہ معجزہ سائنسی طور پہ ثابت ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سائنسی طور پہ صرف وہ چیز ثابت ہوگی جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتی ہے. ورنہ کل آپ کو کہیں گے کہ جی فرشتے آپ دکھائیں ہمیں کیمرے میں, فرشتے کبھی بھی کیمرے میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر سے ڈیل کرتی ہے. جو عالم الغیب, عالم الغیب ہے, جو غیب کی دنیا ہے, جس کو عالم الغیب چلا رہا ہے یعنی اللہ کی ذات, وہ اس فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر نہیں آتی. کیا بھتیجی اور بھانجی کے جو آگے اولاد ہوگی ان سے نکاح جائز ہوگا؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو تھی, میرا رجوع بھی ریکارڈ ہے. اگرچہ یہ ایک روٹین سے ہٹ کے میٹر ہے, خالہ سے نکاح حرام ہے لیکن خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. یہاں پر بھی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے لیکن اس کی اولاد سے جائز نہیں ہے جس طرح خالہ کی بیٹی سے جائز ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ اجماع امت نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں, کہ نبی الاسلام ان کے صحابہ اور آل البیت نے جو بھتیجی اور بھانجی کی اولاد ہے اسے حقیقی اولاد میں شمار کیا ہے. باقی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس کے بارے میں. اس کے بارے میں صرف اجماع ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے. پہلی صف میں بچے کو دھکا مارنا کہ پچھلی صف میں دھکا تو نہیں مارنا چاہیے, پیار محبت سے. اور 12-13 سال کا بچہ تو پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے بھائی, وہ تو بچہ ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنی پچھلی لائف ترک کر کے دین کی طرف آئے تو کیا ضروری ہے اس کی قسمت میں یہ ہو کہ اس کو اتنا تنگ کیا جائے کہ مایوس ہو کر واپس. نہیں, کوئی قسمت میں ایسا کو نہیں لکھا ہوا بھائی. قسمت نہیں ہے, صرف آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے تو اس کو پاکستانی 1,00,000 روپیہ دیا جائے گا. میں تک نہ تو اڑی قسمت کس طرح راتوں رات چینج ہوتی ہے. سب فراڈ ہے, دھوکا ہے اپنے آپ کو. حضرت عمر کا اسلام لانے کے بعد ڈرنا اور ایک مشرک کا انہیں پناہ دینا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ زندگی سب کو عزیز ہے. نبی الاسلام بھی تو طائف کے بعد مدینے میں واپس نہیں آ رہے تھے, آپ کے قتل کے فتوے تھے. تو مطعم نے آپ کو پناہ دی تھی. بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے کہا غزوہ بدر کے موقع پر کہ آج اگر وہ مطعم آ کے مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا, کیونکہ مجھے اس نے اس وقت پناہ دی تھی جب کوئی مجھے پناہ نہیں دے رہا تھا. تو دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ادگا مار کے جو کچھ کرتے نا یہ پہلے نہیں سب کرتے ہوں دے. ہاں میں ڈنمارک میں کام کرتا ہوں, 24 میں سے 4 ٹائم ملتا ہے عشاء تو میں پڑھ لیتا ہوں, لیکن باقی اللہ اکبر ویک اینڈ کام بھی کرتے رہتے ہو ماشاء اللہ تعالیٰ. آخرت کی تیاری کر رہے ہو, کوئی اور جاب ڈھونڈے بھائی. ہاں یہ جتنے آپ نے مسئلے لکھے ہوئے ہیں یہ کسی حد تک معاملے کو سیٹل کرنا نا. اگر آپ نے دنیا کو سب کچھ مان لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے 4 مجھے ملتے ہیں میں اس میں نماز کیسے پڑھوں, اس میں ہی پڑھوں گا باقیوں میں کیسے پڑھوں, تو بھائی آپ کوئی ایسی نوکری کریں جس میں آپ کو کم ڈیوٹی دینی پڑے. اتنا زیادہ نہ آپ ذخیرے دنیا جمع کریں, اپنے معاملات کو دیکھ کے چلے نا. غیر مسلم ممالک میں پاسپورٹ, یہاں پہ ہمارے پاس ایک بھائی آئے 4-5 پہلے, تو وہ کہتے ہیں مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا یار ٹائم, کہتا نہیں آپ کو پتا نہیں میں کیا کرتا ہوں. خیر وہ باقی وہ کام بڑا ایکسٹراڈنری کرتے تھے, امریکہ میں تھے یا یورپ میں, گورنمنٹ نے وہاں پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو لوگوں نے رجسٹر کرائی ہیں, وہ باہر سے جتنے فورن لوگ آتے ہیں نا منسٹرز وغیرہ ان کی سیکیورٹی وہ پرائیویٹ لوگوں کو دیتے ہیں. یعنی اگر پاکستان کا فورن منسٹر یا انڈیا کا فورن منسٹر یا پرائم منسٹر گئے ہیں یو کے میں امریکہ میں, ان کی سیکیورٹی پرائیویٹ کمپنیوں کو وہ دیتے ہیں کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے. تو کہتے ہیں میری وہ کمپنی ہے تو میں اس کا مالک ہوں اور مجھے خود ساتھ ہونا پڑتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، سیکورٹی کے دنوں میں نمازیں پھر ساری کٹھی پڑھوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر بات سجائی، میں نے کہا اگر آپ کو اس دوران پیشاب آ جائے تو پھر ٹیمپر باندھا ہوتا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں نہیں اتنا تو ٹائم مل جاتا ہے، تو میں نے کہا یار نماز کے لیے بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا، اپنے ٹائم کو مینج کر لیں۔ خیر وہ لاجواب ہو گئے، غیر مسلم ملک میں پاسپورٹ لے کر پوری عمر کے لیے مقیم ہونا جائز ہے؟ تو سارے غیر مسلم ملکوں میں ہی ہم رہ رہے ہیں نا، غیر اسلامی ملکوں میں، مسلم ملک تو سارے ہی ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہوں، اور اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے تو یہاں تو پھر میٹر بجلی کا لگوانے کے لیے آپ کو رشوت نہیں دینی پڑتی ہوگی، نہیں وہ تو یورپ میں، تو پھر یورپ اسلامی ملک ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ان چکروں سے باہر نکلیں، اسلامی ملک اس وقت کوئی نہیں، سارے مسلمان ملک ہیں، خواہ وہ کافروں کے پاس ہوں یا مسلمانوں کے پاس ہوں، بس آپ گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں عرب کے ایک سکالر کا بتایا تھا کہ انہوں نے مدلس کی ساری روایتیں جمع کی ہیں، اس کتاب کا نام بتا دیں۔ اردو میں تو میرے بھائی کوئی نہیں، وہ کتاب آئی بھی ہے، عربی کے اندر وہ کتاب موجود ہے، اس کا شاید پی ڈی ایف مل جائے۔ میں نے وہ کتاب خود تو اس کی کوئی ہارڈ کاپی نہیں دیکھی، مجھے بھی کسی نے بھجوائی تھی، اور شیخ زبیر لیزئی صاحب سے بھی اس پہ میری ڈسکشن ہوئی تھی، کچھ کام تو شیخ زبیر صاحب نے خود بھی کیا ہوا ہے۔ ان کی جو الموتا ممالک چھپی ہوئی ہے نا، اس میں کئی ایک حدیثیں بخاری مسلم سے انہوں نے لی ہیں، اس کی سما کی تصریح دوسری کتابوں سے بھی کی ہوئی ہے۔ باقی یہ ایک علمی طور پہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے، پبلک کے لیے تو یہی ہے کہ چونکہ امام بخاری امام مسلم مدلس کی آن والی روایت کو سما کی تصریح کے بغیر ضعیف سمجھتے تھے، لہذا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اس حکم کو دور کیا ہوا ہے، اس کے بعد یہ روایتیں لکھی ہیں۔ اگر وہ تدریس والی روایتیں بھی لے کے آئیں، آپ کو سما کی تصریح نہ بھی ملے آپ کو، لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ چونکہ اس کو عیب سمجھتے تھے، لہذا باقی جو اہل علم نے اس کے اوپر تحقیق کر لی ہوئی ہے، اور جو زیادہ تر کریٹیکل احادیث ہیں بخاری مسلم کی، ان میں تو کوئی تدریس والا بھی ایشو نہیں ہے۔ جن کو آپ نے منوانا ہے انہوں نے تو قرآن کی آیتیں بھی نہیں مانی ہوئی ہیں۔ ہاں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے تو اس کے لیے آپ گوگل میں تلاش کریں، امید ہے آپ کو مل جائے گی یہ کتاب۔ لے جی آپ کا پورا صدا میں نے ختم کر دیا اللہ کے فضل سے، کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس ریٹرن میں آگے آئی ہو میرے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، کیونکہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ ہاں اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص چائنا، انڈیا، کشمیر، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اور یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعين الى يوم الدين آمين۔